NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het een commandocentrum van Hamas heeft gevonden in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. De woordvoerder van het leger heeft op X videobeelden gedeeld waarop wapens en apparatuur zijn te zien. Die zouden zijn gevonden in kamers van het ziekenhuis. Demissionair premier Rutte bezoekt op dit moment vertrekkend NAVO-topman Stoltenberg. 2 weken geleden zei Rutte dat hij belangstelling heeft om Stoltenberg op te volgen. Ook de premier van Estland, Kaja Kallas, heeft laten weten dat zij de NAVO wil gaan leiden. De Britse premier Sunak blijft erbij dat hij asielzoekers naar Rwanda wil sturen, ondanks een uitspraak van het Britse Hoge Rechtshof. Dat keurde het plan vandaag af, omdat de veiligheid van de migranten niet kan worden gegarandeerd. Sunak legt zich daar niet bij neer. Hij zegt dat hij werkt aan een nieuw verdrag met Rwanda. In Duitsland staakt vanaf vanavond 10 uur een groot deel van het spoorpersoneel. Vakbonden en werkgevers liggen overhoop over een loonsverhoging en kortere werkweken. Die staking in Duitsland duurt tot morgenavond 6 uur. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond de vrouwen van Ajax, want zij spelen hun allereerste groepsduel in de Champions League. Ja, de sterren van Paris Saint-Germain die komen op bezoek in de Johan Cruijff Arena met aanvoerder Sherida Spitsen. En die is niet bang. We weten ook heel realistisch gezien dat het gewoon een topelftal is. Maar je moet ook niet jezelf vergeten. Dus we moeten nu niet ineens met poep in de broek gaan spelen. Zegt Sherida Spitsen, de speelster van Ajax. Vanzelfsprekend. En we gaan naast de sport ook het nieuws volgen. En dan hebben we na 9 uur ook zanger Alain Clark te gast. Tot 11 uur, langs de lijn en omstreken. Vanavond wordt er dan eindelijk gestemd in de gemeenteraad van Haaksbergen. Gaat over zoutwinning al daar. Het chemiebedrijf Nobian wil zout winnen in de Twentse bodem. Bij Haaksbergen om precies te zijn. Maar omwoners vrezen voor Groningse taferelen. De raad heeft vanavond een beslissende stem. En we hebben contact met een van de aanwezigen in die raadzaal. Ludwig ten Broeke. Hij is ook actievoerder tegen de zoutwinning. Meneer ten Broeke, goedenavond. Goedenavond, hoi. De vergadering is nu bezig. Hoe gaat het daar? In volle gang. We zijn ruim een uur op weg en we zitten nog in de eerste termijn. Het zijn 2 termijnen, dus het gaat nog wel een 1,5 uurtje duren, denk ik, voordat de stemming plaatsvindt. Ja, en het is een beslissende stemming, zei ik al. Maar wat zijn precies de belangen die op tafel liggen? Nou, de vraag die voor ligt is of zoutwinner Nobian hier in Haaksbergen 8 zoutputten mag slaan, ja of nee. En een van de onderdelen van die vergunningverlening is een verklaring van geen bedenkingen. En daar mag de gemeenteraad wat van vinden. En die ligt dus vanavond voor een ja of nee vanuit de hoek van de gemeenteraad. Ja, spannend voor u, kan ik me voorstellen. Bijzonder spannend. Het is ook jammer dat ik erbij weg moest, omdat ik hier moest zijn. Oké, nou houden we het kort, maar dan extra gewaardeerd dat u even de tijd neemt. Er gaat ook al heel veel aan vooraf. Dit proces loopt al 1 jaar of 2. Kunt u heel kort omschrijven, of gewoon kort, wat er in die 2 jaar is gebeurd? Nou, wij zijn in Haaksbergen eigenlijk overvallen door de grootsheid van de plannen die Nobian hier wil doen uitkomen. Dus wij kennen zoutwinning eigenlijk al heel lang in Hengelo en Enschede. Maar in Haaksbergen is het dus het 10-voudige qua grootte boven en ondergronds van wat wij kennen. Ja. Dus wij zijn bang voor enorme nevenschade boven op de overlast die we bovengronds ervaren. Is het dus heel veel onbekend over wat het met de ondergrond doet. En de ervaringen in Limburg, maar ook zeker in Groningen, gas- en zoutwinning doen ons vermoeden dat er dus heel veel om het tapijt wordt geschoven door de toezichthouders en door economische zaken om het proces dus maar door te laten gaan. En wij zijn heel bang voor de nevenschade die wij en de generaties na ons gaan ondervinden door dit hele proces. Want jullie zijn ook in bijvoorbeeld Heiligerlee geweest in Groningen, toch? Klopt. Ja, wat hebben jullie daar gezien? Nou, Heiligerlee is dus een voorbeeld van zoutwinning die wij hier gaan krijgen in Haaksbergen. Is vele malen groter. Zoals ik al zei, cavernes van zoutgaten dus van meer dan 1 miljoen kuub groot. Mm-hmm. Daarbij krijg je dus enorme bodemdalingen in die directe omgeving. En zelfs aardbevingen in dat gebied, die worden toegeschreven aan zoutwinning. Nou, u kunt zich misschien voorstellen dat wij daar niet direct op zitten te wachten. Nee. Nou, heeft u die zorgen ook kenbaar gemaakt aan allerlei partijen in de gemeente, kan ik me voorstellen. Hoe wordt er op die zorgen gereageerd door de lokale partijen in Haaksbergen? Nou, heel goed in het algemeen. In de zin van dat we echt wel een luisterend oor vinden bij de 6 fracties die wij kennen. Alleen, wat schetst onze verbazing eigenlijk de afgelopen weken, is dat met name de lokale fracties, dus we hebben 8 zetels van de 19 in handen van lokale partijen, dus niet gebonden aan landelijke partijen. Mm-hmm. En dat zijn juist de partijen die ons eigenlijk als inwoners nu laten vallen. En daar maak ik me eigenlijk wel heel veel zorgen over. Dat de lokale politiek, dus de lokale partijen, toch de kant van het grote geld dan wel de chemieconcerns kiezen. En hoe komt en dat, niet denk de inwoners? Ja, noem het politieke onervarenheid, noem het de hang naar geld. Want Nobian heeft een omgevingsfonds ingesteld, groot 3,75 miljoen euro per jaar voor zoutwinning. Dus je moet je voorstellen dat er ook mensen zijn in de gemeente Haaksbergen die zeggen, nou, dat is lekker, gaan we het zwembad van openhouden of gaan we het theater van bouwen of weet ik wat. Dus je ziet een enorme polarisatie door dit soort bedragen. En ook, denk ik, kleine lokale partijen die dat misschien niet kunnen overzien en denken, ach, het is makkelijk geld, laten we maar eens beginnen. Ja. Ik hoor u, dan denk ik, ja, u bent heel erg tegen, maar kan het ook nog zijn dat u ernaast zit? Natuurlijk kan het zijn dat ik ernaast zit, maar de toezichthoudende instanties zijn ook van mening dat dit soort mijnbouw absoluut niet zonder risico's kan. Dus er zijn het risico's zijn ze in de kaart aan het brengen. De verzakkingen zijn ze in kaart aan het brengen. Alleen wij zeggen aan de voorkant van ja, als het niet veilig kan, op een gedegen manier moet je er op deze manier niet aan beginnen. Dus we zijn niet tegen zoutwinning, maar we zijn tegen een niet veilige zoutwinning. Dat is eigenlijk onze stellingname. Ja, zoals gezegd, we willen u niet te lang ophouden, want die stemming die komt dus zo meteen. Heeft u al wel zelf de rekensommetjes gemaakt en misschien een idee welke kant het op gaat vanavond? Nou, toen ik hier naartoe fietste, vond ik het heel spannend. Het was het een 50-50, maar ik zeg al, een van de lokale partijen is nu aan het woord. En die is al een beetje zoete broodjes aan het bakken richting de aanvrager, de zoutwinner Nobian. Mm-hmm. Dus ik ben bang dat die, ik hoop dat ze stand houden, maar ik ben er bang voor. Oké, okay, en is het nou? En als die omgaan, dan wordt het 12 tegen 7. Tegen of voor, dat is dan de vraag. Maar ik ben, als ik het nu mag zeggen, ben ik er bang voor dat ze toch op een verkeerde paard gaan werden. Ja, en is het dan klaar? Is het dan zeker dat die zoutwinning doorgaat of zijn er dan nog andere mogelijkheden? Nee, dit is de eerste aanzet voor een onderdeel van de vergunning. Dus dan kan je altijd nog in hoger beroep. Dat zal altijd gebeuren door de aanvrager dan maar door degene die het inwonersbelang dient. Dus wij gaan ons beraden, stel dat het de verkeerde kant op valt, op vervolgstappen. En dat zal ongetwijfeld ook gaan gelden voor de zoutwinner Nobian. Mm-hmm. Als er dus een nee op tafel komt. Goed, spannend is het in ieder geval voor jullie vanavond in Haaksbergen. Dank dat u even aan de telefoon wilde komen. En ja. Misschien tot later vanavond. Vanavond. Ludwig ten Broeke was dat vanuit de gemeenteraad of de gemeentezaal in Haaksbergen. Gewend aan de Bundesliga, want daar heeft de Nederlands getinde Union Berlin de trainer Urs Fischer ontslagen. Er wordt wel vaker een trainer de laan uitgestuurd, maar deze trainer heeft in zijn periode een bijzondere staat van dienst opgebouwd bij die club. Bij de club van Danilo Doekie bijvoorbeeld, Geraldo Becker. We gaan erover praten met Bas Timmers, die de club al jaren volgt en een boek schreef over Union Berlin. Daar Bas, goedenavond. De ploeg staat stijf onderaan. Dus dan denk je nou dat het besluit kon niet uitblijven? Bij een trainer met een mindere staat van dienst bij Union Berlin als Urs Fischer misschien wel. Maar ik vergelijk het meer met iemand als Jurgen Klopp die nou bij Liverpool zou vertrekken. Er moet heel wat voor gebeuren. En met de laatste plaats hebben we daar toch voor elkaar gekregen. Ja, nou ja, als Liverpool helemaal onderaan staat, sluit ik ook daar niks uit natuurlijk. Maar leg even uit, dat sentiment. Wat heeft Fischer in de 5 jaar dat hij bij de club nu is, allemaal gepresteerd? Zijn eigen speelstijl. Sommigen noemden het terreurvoetbal uit Köpenick. Het gedeelte van Berlijn waar Union vandaan komt. Maar het was buitengewoon effectief en succesvol. In zijn eerste jaar meteen gepromoveerd vanuit de Tweede Bundesliga. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de club. Eerste jaar in de Bundesliga erin gebleven. In een heel moeilijk jaar, pandemiejaar. En vervolgens zich gekwalificeerd voor de Conference League. Ja, daarna Europa League. Ajax uitgeschakeld onder andere. Volgens mij afgelopen februari nog. En nu zelfs Champions League. Over 2 weken, 3 weken thuis tegen Real Madrid. Mm. Nou, dat zijn dingen die eigenlijk onmogelijk zijn bij een kleine club zoals Union dat was. Ja, dus hij is in korte tijd van de Tweede Bundesliga richting Champions League gegaan. In 5 jaar tijd, dat is nogal wat. En nu weg. Hoe reageren de fans dan? Vol ongeloof en dankbaarheid. Dat zijn volgens mij ook stadia in het rouwproces. Ongeloof omdat de meeste mensen zich geen Union meer zouden kunnen voorstellen zonder Urs Fischer. Hij is ook niet echt ontslagen. Hij heeft zelf een moment mogen bepalen. Mm. En president en trainer zijn samen tot de conclusie gekomen dat dit toch het moment was dat er een andere iemand voor de groep zou moeten komen. En dankbaarheid, omdat ja, er gewoon echt legendarische momenten in de Union-historie bij zijn gekomen de afgelopen 5,5 seizoen. Met name ja, de promotieavond tegen Stuttgart op 27 mei 2019, die niemand die erbij was ooit zal vergeten, denk ik. Waarom niet? Omdat niemand zich kon voorstellen dat Union ooit in de Bundesliga terecht zou komen. Er een paar keer al dichtbij gezeten. Ja. En je moet eigenlijk het verhaal nog eerder beginnen. Want 2008, 2009 speelde de club nog vierde liga, regionaal liga. Oh. En was eigenlijk geen profclub meer. En is vanaf dat moment echt beetje bij beetje onder een nieuwe president opgebouwd, stadion zelf gerenoveerd, et cetera, ja. Gepromoveerd naar de Tweede Bundesliga. En toen kwam Urs Fischer. Ja, en Bas, dan hebben ze dus jarenlang eigenlijk is het alleen maar omhoog gegaan. Steeds beter. Conference League, Europa League, toen zelfs Champions League. Hoe komt het dat het dit seizoen zo moeilijk gaat? Er zal niet één oorzaak zijn. Maar om er een paar te noemen, voor het eerst kwamen er een hele hoop nieuwe spelers heel laat in de voorbereiding. Terwijl het Urs Fischer systeem, het terreurvoetbal uit Köpenick, er al normaal gesproken ingeslepen werd vanaf de eerste dag. De Champions League heeft voor een hele hoop onrust gezorgd, want we hebben ook een aantal mensen gehaald, soms gehuurd voor een jaar, en soms gehaald uit een prijsklasse die voor ons onmogelijk is, die misschien Union als een soort van tussenstation zien. En een aantal dragende spelers hebben niet de normale vorm. Dus ja, we hebben een aantal gevestigde namen gehaald. Bonucci, onder andere van Juventus. Ook geen jong talent meer. Ook geen jong talent meer. Maar ja, dat zijn namen. Ja, dat slaat eigenlijk nergens op dat die bij Union Berlin spelen. Robin Gosens is gehaald van Inter Milan voor 12 tot 15 miljoen euro. Dat zijn eigenlijk bedragen die niet bij Union passen. En Misschien had de club er iets bescheidener moeten zijn en moeten blijven. Ja, de vraag is wat voor invloed Urs Fischer dan op die aankoop had natuurlijk. Maar dat is weer een ander verhaal. Hoe wordt er afscheid van hem genomen? Er is morgen nog een ontbijt met president en met spelers. Gezellig. Ja, dat zal gezellig zijn. De spelers weten natuurlijk nu ook wel dat ze moeten leveren. Ik denk dat er heel veel respect is voor hem, ook omdat hij zelf het moment heeft bepaald en heeft gezegd, ik ben niet groter dan de club. En op dit moment is er gewoon iemand anders nodig. Dus ik denk niet dat er echt heel veel kenniszinnen is. En ook niet tussen de spelersgroep en de coach. Maar ja, er moet iets anders gebeuren en dat gebeurt nu. Ja, goed, tot slot nog heel even, want Marco Grote heeft het, what's in a name, gaat het overnemen. Heeft een vrouwelijke assistent, Marie-Louise Eta. Is de eerste vrouwelijke assistentcoach in de geschiedenis van de Bundesliga. Kun je tot slot even uitleggen wie zij is? Ze is in het Duitse damesvoetbal erg bekend. Ze speelde ook voor HSV, Werder Bremen. Was ook de eerste die toegelaten werd tot de cursus voor de hoogste trainerslicentie in Duitsland. Dat was ook de eerste vrouw die dat diploma haalde. Ze wordt binnen de club in ieder geval erg gerespecteerd. En Union is niet bang om nieuwe wegen te gaan. Dus daarom hebben ze gezegd van voor de komende wedstrijden in elk geval kan ze langs de lijn staan samen met Marco Grote. Ja. Mits zij er natuurlijk nog zijn en er geen nieuwe trainer komt. Maar dat gaan we dan vanzelf al merken. Ja, zeker. Goed, dankjewel voor nu weer. Bas Timmers over het ontslag van trainer Urs Fischer bij Union Berlin. Right there from the heart, while driving in his car. And when I learned to sing in harmony, I fell into a dream I hadn't seen before. He told me just to sing and not think anymore. Singing as soon as I get the chance. Mooi, Van Velzen en Sing, Sing, Sing. Iets voor mij 8:15 is het nog een kwartiertje. Ja, en dan gaat het beginnen. Dan debuteert de Ajax als eerste Nederlandse club in de Champions League voor vrouwen. Laten we dus ook maar eens gaan schakelen met de Johan Cruijff Arena. Daar gaan ze om 9:00 beginnen tegen Paris Saint-Germain. Die langskomen met toch wel wereldsterren als Katoto, Chavinga en Shaki Groene. Commentator zo meteen is Ragnar Niemeijer. Maar we hebben ook contact met onze verslaggever daar, Edwin Cornelissen. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Tweede keer pas hè, dat de Ajax-vrouwen ook in de Johan Cruijff Arena gaan spelen. Eerste keer tegen Feyenoord in de Eredivisie. Ja. Hoeveel fans zijn er op deze Champions League-wedstrijd afgekomen? Ja, ik heb me laten vertellen dat er zo'n 13.000 kaarten verkocht zijn. En dat zie je dan terug aan de lange zijde. Want daar zijn al die fans dan gesitueerd. Zittend zeg maar op de AJ, de A en de X. De lange zijde dus van het stadion. De korte zijde is blijven onbezet. En dat geldt ook voor de andere lange zijde waar de perstribune op gevestigd is. Maar verder zie je toch wel wat Champions League sfeer. Hè? Kijk zo naar de middenstip. Daar is zo'n mooie doek uitgespannen met de sterren erop. Zojuist, of dat wordt op dit moment nog gedaan, wordt er een doek uitgerold met de UEFA Women's Champions League. Dus het krijgt allemaal wel dat cachet. En het was toch altijd weer mooi om te zien natuurlijk. Die vrouwen van Ajax spelen normaal gesproken hun competitiewedstrijden op de toekomst, iets verderop. Dat zijn toch wat kleinere omstandigheden natuurlijk. Dat is toch anders dan in zo'n groot stadion. En nu zag je al die mensen naar de arena trekken. Zoals je dat op een zondag als de mannen van Ajax spelen ook ziet. Vaders en dochters en moeders. En allemaal mensen die dat vrouwenvoetbal omarmd hebben. Ja, en ik merkte toen ik daar sprak met wat iets oudere dames. Dat het ze ook wat deed. Ze waren geëmotioneerd. Yeah. Ik kan helemaal huilen hoe trots ik vandaag ben. Sorry. Want de dames die hier gewoon staan vandaag, toen wij jong waren, schreven we brieven naar Ajax. Waarom hebben jullie geen dames? En nu staan we hier met al die meiden, iedereen die we kennen, om echt naar de dames te kunnen toemoegen. Hey. Dus let's go. Oh. Neem ons even mee terug naar die tijd. Het was best wel een heftige tijd. Het was nog voor 1995, eigenlijk Champions League won. Wij mochten niet voetballen, zeg maar. Of de dames speelden daar niet. Wij mochten niet op school mee voetballen. Weet ik veel waar, allemaal niet inderdaad. Omdat het gewoon nog niet kon. En dan nu, dat we zo ver zijn dat het gewoon hier in de arena onze eigen stad mag kijken. Dat is wel heel bijzonder. Want wat zei je nou? U had een brief geschreven naar Ajax? Ja, wij schreven naar Louis van Gaal. We zongen zeg maar op de basisschool dat liedje. Ik had daar aan het magistraal staat Ajax-coach Louis van Gaal. Maar wij schreven dan, ik kwam net mijn oude basisschoolvriendinnetje tegen. Ze zei, waar waren dat? Wij schreven naar brieven dan aan Ajax van, waarom hebben jullie geen dames? Waarom mogen hier geen dames voetbal? We hebben nooit een brief terug gehad. Toch? Ik wilde zeggen, nooit antwoord gekregen. Nee, niet bekregen, maar wel uiteindelijk wel. Wat jaartjes later, maar ze staan er toch. Ja, want het heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. En normaal spelen ze hun competitiewedstrijden nog op de toekomst. Hoe is het dan dat ze nu de Champions League in de arena mogen spelen, in dat grote stadion? Ja, meer dan kippenvel. Echt tranen. Ja, het emotioneert u echt, hè? Ja, maar het is toch zo. Dat is gewoon zo trots dat het gewoon nu al die meiden hier staan. Ja, moet je dat toch een beetje zien als een groot moment dat ze spelen in de arena? Ja, volgens mij toen in de WK-finale in Wembley, toen had ik het ook. Ik dacht toen ze daar stonden, of Old Trafford of Wembley. Ik denk, wauw, een heel stadion vol alles. We waren ook naar de dames geweest, ook van het Nederlands elftal. Maar dit is wel, vind ik, een uniek moment. Inderdaad, dat de dames ook gewoon hoofdpodium hier spelen. Ja, en dat affiche Ajax-PSG, bij de mannen zou je wel zeggen, dat is natuurlijk immens. Maar dat betekent in het vrouwenvoetbal ook wel wat, hè? Maar ik denk meer het eerste moment dan per se nog. Ik denk dat moet zeg maar nog gaan groeien en nog meer gaan komen. Zit er meer in die stap nu, naar die Champions League en naar de spelen in de arena? Dat komt er waarschijnlijk wel inderdaad, dat je echt denkt, hè. Dan weet de andere beter. Nee, van oh, die speelde daar, Lieke Martens niet, die en die allemaal. Maar gewoon het moment zelf, dat vind ik bijzonder, ja. Nou, mooi. Is die brief waarschijnlijk ook niet voor niks geweest, hè? Nee, die heeft hij nog boven zijn bed hangen. Is het gejank afgelopen nou? Even kijken of Ragnar het droog heeft gehouden. Die zit namelijk in de Johan Cruijff Arena op de tribune. Ragnar, goedenavond. Ja. Goedenavond. Droog gehouden, ja, hè? Ja, maar ik zat nog wel eventjes te denken, Robert, aan een gesprek wat ik vanmiddag ter voorbereiding zat te kijken met Daphne Koster. Mm-hmm. De manager vrouwenvoetbal van Ajax. Toch al sinds jaar en dag ooit de opvolger van Marlene Molenaar. Een van de belangrijke grondleggers ook van het vrouwenvoetbal in Nederland trouwens. Zeker. Maar die kreeg het ook te kwaad. Die had het in een interview met haar eigen Ajax-collega's bij Ajax TV ook te kwaad. Die barstte in tranen uit puur vanwege het feit dat het eindelijk was gelukt om met de club zo ver te komen vanuit het betrekkelijke niets. Natuurlijk niet eens zo heel lang geleden. Wel aandoenlijk vond ik het en heel oprecht. Ze vroeg ook om een glaasje water. Toen ging het even op zwart. En daarna ging het weer door. Ja. Goed, even zakelijk naar de opstelling. De Ajax-trainer Suzanne Bakker. Is er met verrassingen gekomen? Nee, het zijn geen hele gekke dingen. De Sander speelde afgelopen weekend niet. Die staat er nu weer centraal in. Speelster die daar op haar positie stond, gaat naar de rechtsbackpositie. Isa Kardinaal. Sabayo staat er niet in. Dat zou je nog een verrassing kunnen noemen. Speelde eigenlijk tot nu toe alle wedstrijden wel. En zij heeft vandaag geen basisplaats. Dus dat zou je dan nog opmerkelijk kunnen noemen. En bij de Fransen ook niet heel veel gekke dingen. Ook één wijziging. Het zijn allemaal internationals bij Paris Saint-Germain. 1 of 2 jeugdinternationals. De Almeida is een speelster die ook goed is. Die is achterin weer terug. Ja, en de namen zijn natuurlijk bekend. Jackie Groene en Martens. Martens is geblesseerd. Hij heeft een spierblessure. Liep ze op tijdens Schotland-Nederland na een half uurtje op 31 oktober. En als ik goed geïnformeerd ben, zit zo'n beetje de halve familie Groene op de tribune. Dat was althans de aankondiging die ze deed. Ze wilden er allemaal bij zijn. Nou ja, er zullen flink wat familieleden van het international van de Leeuwinnen zijn. Ja, en die gaan dan ook zometeen in dus de arena naar die wedstrijd te kijken. Ragnar, dankjewel voor nu. We horen jou vanaf 9 uur vaker met lange flitsen hier op Radio 1. Ook analist Claudia van den Heiligenberg is binnen. Oud-voetballer van Ajax en ook van Oranje. Claudia, goed dat je er bent. Dankjewel. Hoe schat jij de kansen in voor Ajax vanavond? Ja, ik vind het heel lastig. Vorig jaar hebben ze echt een supergoed 2 wedstrijden gespeeld tegen Arsenal. Stonden ze er echt goed op. Maar als je dan ook weer gaat kijken naar de competitie, ze zitten qua uitslagen in hun flow. Maar tegen Zwolle was het toch achterin af en toe met hakken over de sloot. Ja. Dus het is denk ik echt een beetje de vorm van de dag. Kunnen ze echt die energie uit dat stadion meepakken? Klopt alles? Dan denk ik dat ze er een hele mooie wedstrijd van kunnen maken. Maar denk je ook dat ze dan echt mee kunnen? Dat ze er een resultaat uit kunnen slepen? Nou, ik denk wel dat als ze erin gaan geloven en als het een tijdje 0-0 blijft, dat dat zeker kan. Maar dat, want nogmaals, moet dan wel alles kloppen en moet ze echt in de vorm van de dag zijn. Want je ziet ook in de Vrouwen Champions League hele grote uitslagen. Gisteren nog een 9-0, geloof ik. Zijn dat ook dingen die je moet vrezen als dan die wereldsterren van PSG langskomen? Nou, zeker. Nogmaals, achterin is het niet altijd even zeker. Ja, als je dan in het begin 1-2 goals tegenkrijgt, dan krijg je een hele zware avond. Ja. Nee, we horen nu op de achtergrond, hè, er wordt afgeteld. Er is een lasershow, er wordt behoorlijk uitgepakt. Ja. Het kan ook tegen je gaan werken, hè? Als je binnen een kwartier met 2-0 achter staat. Ja, en dan? Ja, mee eens. Dat was natuurlijk eigenlijk de vorige keer dat ze in het stadion speelden tegen Feyenoord hetzelfde. Leek het een beetje lam geslagen. Dus daarom zeg ik ook, het hangt er echt van af. Gaan ze de energie gebruiken of werkt het inderdaad tegen je? Ja. Jij gaat de hele avond meekijken. Wij gaan zometeen, terwijl we Alain Clark interviewen ook, maar de schuine oog natuurlijk meekijken en meeluisteren, ongetwijfeld. Ja. Op wie moeten we dan letten? Nou ja, voorin is het wel echt bizar goed. Xavinga, Gueyoro. Bij PSG hebben we het over, voor alle duidelijkheid. Ja, dat hoor je al aan de namen, denk ik. Katoto, Katoto is 3 jaar op een rij topscorer geweest. Xavinga vorig jaar in de Italiaanse Liga topscorer geweest. Ja, die hebben zo'n kracht voorin. Ja, ik denk dat je daar wel echt op moet gaan letten. En bij Ajax ben ik vooral benieuwd ook wel naar de jonge, technisch begaafde Johannes. Hoe zij op dit podium... Middenvelder? Verdedigende middenvelder. Ja, hoe zij het op dit podium gaat doen. Ja, en waar kijk je dan specifiek naar bij haar? Nou ja, ik denk vooral of ze mee kan in tempo. Of ze nog steeds de dingen kan blijven doen die ze op Nederlands niveau ook kan doen. Want het is natuurlijk wel een behoorlijk stapje omhoog. En wat zijn de speelsters die Ajax bij de hand moeten gaan nemen vanavond? Wie ze bij de hand moeten gaan nemen? Ja, dat vind ik heel lastig in de zin van... Van Gol is eigenlijk een jonge speelster, maar wel eentje die altijd gas geeft. En Johannes zal je misschien momenten mee moeten nemen, omdat het zo'n jonge speelster is. Maar je hebt ook wel een hoop ervaring met een spits, een Leuchter. Hoekstra, die dan nu een beetje bij Nederland zelf erbij zit. Maar verwacht ik ook wel dat dat de speelster moet zijn die er kan staan op dit podium. Dus ja, weet je, ik denk dat het meer is een kwestie van... Ja, ga je het hele team gewoon meenemen en niet één of twee speelsters? Ik denk dat je het met elkaar moet doen. Nou hebben we net wat geëmotioneerde fans gehoord. Marleen Molenaar, die het niet droog hield, die ongetwijfeld ook kent. Daphne Koster. Ja, ja, allemaal. Hoe zit het met jou? Heb jij ook een gevoel van emotie op dit moment? Ja, zeker. Ik denk dat in mijn tijd... Wij hebben toen één keer in het stadion gespeeld bij Ajax... Ja, dat was een droom die uitkwam. En dit is weer een stapje verder. Dit is weer jonge meiden die verder kunnen dromen dan alleen voor Ajax voetballen. Maar ook op het hoogste niveau, clubniveau, kunnen spelen. Ja, dit is gewoon fantastisch. Als je dan nu weer ziet dat dit gewoon mogelijk is. Ja, dat is ook een emotioneel moment. Zeker voor de mensen in het vrouwenvoetbal die hier zo hard naartoe gewerkt hebben. Ja. Ja. 3 minuutjes nog moeten ze wachten. Ze komen inmiddels het veld op. En we gaan die wedstrijd tussen Ajax en PSG dus zometeen uitgebreid volgen. Hier in Langs de Lijn en Omstreken. En aangeschoven zometeen. Ik zie hem door het raam al zitten. En ik weet niet of Alain Clark me kan horen. Nee, want hij reageert niet. Maar zometeen zit hij hier. Tot zo. NPO Radio 1. En daar de goal, ja! EK kwalificatievoetbal. Deze mag er toch in? Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. De Alo van Dijk scoort! Nederland-Ierland. Hartman speelt geweldig voor Hartman. Ja! Bij winst plaatst Oranje zich voor het EK van volgend jaar. Kijk eens naar de euforie, de ontlading vanaf de bank van Nederland zelf. Zaterdagavond vanaf 8 uur bij NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. MPLS Gateway, Next-Gen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Odido. NPO Radio 1. 9 uur door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden en China's president Xi hebben elkaar in San Francisco de hand geschud op de APEC-top. De bijeenkomst voor landen aan de Stille Oceaan. Het is voor het eerst sinds de G20-top op Bali vorig jaar november dat ze elkaar spreken. De spanningen tussen de VS en China liepen afgelopen jaar op. Nu zoeken de landen weer toenadering. Ze halen de economische banden aan en bespreken de oorlog in Gaza. Biden wil een verdere uitbreiding van de oorlog voorkomen. China's banden met Iran kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Xi is ondertussen op zoek naar garanties dat de VS de onafhankelijkheid van Taiwan niet zal steunen. Het Israëlische leger zegt dat het een commandocentrum van Hamas heeft gevonden in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza.

op het middenveld bij Kyoyo. En dan Kashawi weer. Ja, het is toch wel makkelijk combineren. Dan zit Ajax er in de as van het veld wel tussen. Ja, en moet het dus zelf gaan aanvallen. En dat zou wel eens een lastig verhaal kunnen gaan worden. Want ja, op de meeste posities is natuurlijk PSG wat beter. Maar de ruimte is er wel degelijk voor de Amsterdammers. Dat ziet ook het publiek. Ja, het is best wel druk hoor, hier aan de overkant van de arena. Want daar zit iedereen bij elkaar. Dat is een keuze. Hè. In de eerste en de tweede ring zit publiek. Dat ziet er op televisie dan aantrekkelijk natuurlijk uit. Want dat is dan het meeste in beeld. Kijken wel naar een goed deels lege, bijna lege hoofdtribune. Dat is dan weer een beetje gek. Ajax kiest de diepte. Nou, misschien kan Leuchter wel wat. De spits uit Limburg. Die zulke geweldige cijfers heeft staan in Amsterdamse dienst. Maar ze is de bal al snel weer kwijt. Is al eerder gespeeld, overigens in de groep van Ajax. Het is groep C van deze Champions League. Vier groepen van vier ploegen. AS Roma en FC Bayern München zitten er ook in. Die speelden 2-2 gelijk tegen elkaar. Nou, dat hoeft natuurlijk niet per se ongunstig te zijn voor Ajax. Bal is bij Hunt. Vier buitenlandse speelsters in kluis dus Jackie Groene. In Franse dienst. Bal halverwege de Franse helft. Naar voren toe geknald in de richting van Chavinga. En dan de keeper van Ajax heel ver uit de goal. Ja, dat is vragen om problemen. Poging van afstand gaat er overheen van Katoto. Maar wat een rare actie van Regina van Eijk. Dit seizoen de nieuwe eerste keeper bij Ajax. Ja, als je zo gaat verdedigen... Wat doe je daar? Ja, dan gaat het vanzelf wel een keer fout. Ze staat ver voor de strafschopgebied. Dan komt die bal. Ja, dit vind ik nou echt een geval van dingen doen die je normaal niet doet. Dat heet plankenkoorts misschien wel. Het is 0 tegen 0. Nog wel. Na dik 6 minuten. Claudia van der Heiligenberg hier in de studio. Je zit mee te kijken. Ja. Even over die actie net van de keepster van Eijk. Je ziet er wel ver voor de 16 staan. Ik denk dat ze de opdracht heeft meegekregen van ga er maar staan voor de lange bal. Ja, maar dan kan het wel zo uitpakken, denk ik. Het was niet goed ingeschat, want ze stond wel gewoon te hoog. Op het moment dat de aanval komt, dan moet je achteruit lopen. Ja, ja. Wat vind je van de beginfase? Nou, ik moet zeggen, er was niet per se heel veel spectaculairs aan de hand. Maar ik zie wel aan de opbouw dat ze echt wel lef tonen. Even zo door tussendoor spelen. Ja. Dus dat geeft wel aan dat ze wel echt hun eigen spelletje willen spelen. En zoals Sherida al aangaf, niet met poep in de broek willen spelen. Dus ik denk dat dat heel positief is. Nee, overrompelen, wat misschien ook had kunnen gebeuren met PSG, dat is er voor ons nog niet. Nee, tot nu toe niet. Nee. Goed, bij ons in de studio ook Alain Clark. Veel aangekondigd. Nu ben je er ook, Alain. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We kunnen ook gewoon niet praten. Gewoon lekker voetbal kijken. Ja, dat is heel... Ja, als ik voetbal aan het kijken ben, mensen gaan ik op de radio praten. Niet aan te moedigen. Dat is wel irritant inderdaad, als mensen door het voetbal heen gaan praten. Ja. Ik hoop dat we Ragnar dan niet te veel afleiden. Ben jij sportliefhebber dan ook, als je veel voetbal kijkt? Ik ben een liefhebber, ja. Ik ben geen fanaat, maar ik kijk graag naar sport. En ik sport zelf ook graag. En Amsterdammer, dus is dan 1-1 is 2 bij Ajax? Ja, 1-1 is zeker 2. Ja. Vreemd dat er dan nog één Ajax in de Champions League staat. Toch, ja, daarom. Maar je was toch basketballer vroeger? Ja, zeker. Fanatiek daar... tot hoe, een jaar of 16? Ja, ik ben in mijn hoofd nog steeds fanatiek, maar de realiteit die heeft me ingehaald. Maar inderdaad, mijn eerste grote dromen waren om basketbalster te worden. Ja. Maar doe je het nog wel? Minder dan dat ik zou willen. Mijn zoon die zit nu op basketbal, dus ik ga altijd met hem mee. Ja, klopt. Nilo die basketbalt een aantal keer in de week. En dan ga ik met hem mee en dan gooi ik een balletje. Maar in mijn hoofd ben ik nog even agiel, agile en snel. En goed als vroeger, maar dat is echt niet meer aan de hand. Het wordt alleen maar erger. Is dat zo? Ja. Ja, het is geen leuk vooruitzicht. Maar... Het is geen basketbal geworden, want je bent zanger, dat weten we allemaal. Dat duurt ook al 15 jaar, eigenlijk iets langer. Maar het is in ieder geval 15 jaar geleden dat je doorbrak met je album Live It Out. Heel veel hits stonden daarop. Nu ga je dus je 15-jarig jubileum vieren in AFAS Live. Nou, dat gaan we een beetje mee alvast. De pre-party doen we hier. Leuk. En die afgelopen 15 jaar, die klonken ongeveer zo. Here we go! Nou, ik kan allerlei hits, singles, multiplatina, albums en awards. Een uitverkocht Paradiso en het voorprogramma van Amy Winehouse. Alleen ik werk het op zijn naam schrijven. Zijn tweede album was 3 keer platina, zijn derde album 2 keer platina. En morgen komt er weer zijn 5e album uit. Dus dit album, Walk With Me, dames en heren, Alain Clark! Dames en heren, live op de show. Hier is Alain Clark! achter Alain Clark. Hiding in the shadow in every corner of the world. Sleeping in the heart of every brand new boy or girl. Alain Clark. Yes. Als jij nu alleen even terugdenkt aan 16 jaar geleden. Ja. Dus eigenlijk voordat die 15 jaar begon. Ja. Had je dan ooit kunnen denken dat zo'n compilatie uit de jaren daarna zou rollen? Ja, ik vind het ook heel echt bizarre gewaarwording om zo even zo inderdaad dat soort momenten achter elkaar te horen. En vooral te realiseren dat het al 15 jaar geleden is. Want ik herinner me al die momenten en die liedjes natuurlijk nog zo goed. Maar nee, dat kun je natuurlijk niet bedenken aan de ene kant. En een soort helemaal niet hoe zo'n route dan loopt. Maar ik heb wel altijd al eigenlijk al vrij vroeg het gevoel gehad van dit is wat ik wil en moet doen. Weet je wel, gewoon van binnen. Hoe vroeg? Wat ik eerder vertelde, mijn dromen lagen bij basketballen. Maar ik maakte wel al muziek en ik schreef liedjes. En mijn vader, die zag ik als kleine jongen al... of tenminste, ik was een kleine jongen, zag ik mijn vader op een podium spelen. Mm. En ik voelde gewoon in mijn lijf, van dat is iets wat bij me hoort. En wat me ligt en wat ik kan. En ik versta die taal, zeg maar. Mm. Wat springt er als je dit nu hoort? Welke herinnering uit die 15 jaar roept dan meteen de warmste gevoelens op? Ja, nou, kijk, het zijn er een hoop. En ik heb ook in heel veel verschillende categorieën daarbinnen, zeg maar, mooie herinneringen. Maar als je me die vraag zou stellen, moet ik wel dat met mijn vader zeggen. Want dat is natuurlijk, kijk, wat ik heb mogen meemaken en eigenlijk nog steeds meemaken. Ik realiseer me heel goed dat dat een heel bevoorrecht en ook uniek ding is. Weet je, als je het over de hele bekijkt. En om dat dan ook nog eens met je vader te mogen delen. Ik bedoel, normaal gesproken, als je zoiets bijzonders meemaakt en je hebt het geluk dat je ouders nog around zijn, mm-hmm. dan kun je ze daar thuis over vertellen. Mm. En in dit geval was mijn vader gewoon met me mee. Weet je, we hebben dat samen meegemaakt. Fantastisch. Ja, echt, echt heel waardevol. Hey, hoe is het met die kabouter eigenlijk? Hoe kom je aan die kennis? We zeggen het wel vaker, we hebben een hele nare gewoonte als de gasten komen om ons voor te bereiden op het gesprek. Wow, jullie gaan diep vanavond, met ja, we gaan echt heel diep. Maar je moet nu wel aan de luisteraar uitleggen wat ik bedoelde met die kabouter. Ja, inderdaad. Ja, dat is niet het verkeerde idee krijgen. Nee. Want dat is een reus, hoor. Die kabouter waar je aan refereert is de hoofdpersoon uit mijn eerste liedje. Het ging over een boskabouter. En ik had op gitaarles, ik was denk ik een jaar of 9 of 10. En ik had net mijn eerste akkoorden geleerd. En ik dacht, ja, dan kun je een liedje schrijven. Maar weet je hem nog? Ik weet hem nog wel, ja. Kan je ook die gitaar, want je hebt gitaar bij, ja. Ken je die akkoorden ook nog? Ja, zeker, ja. Dus die akkoorden, en dit is nu hoe oud ongeveer? Een jaar of? Even kijken, nou ja, ik was 9, dus ongeveer 9 jaar geleden. Goed zeg. Even kijken hoor. Dat ging zo, dus ik had 3 akkoorden geleerd, A, D en E. En mijn gitaarleraar had me uitgelegd, ja, Elvis, alle liedjes van Elvis Presley zijn met die akkoorden. Ik dacht, oh, maar dan kan ik ook wel een liedje schrijven. Ja, mijn belevingswereld, ik liep een beetje achter. Ik was op mijn 9e nog steeds bij kabouters en dergelijke. Dus ik had dit liedje geschreven. Ik had de baard nog niet in mijn keel, dus het is iets hoger. Er was eens een boskabouter, die woonde ergens in het woud. Hij had ook een vriendin, dat was een kleine spin. Dat vond zij ook wel fijn en deed ook niemand pijn. Iedereen was bang voor haar en daarom zing ik met mijn gitaar. En dat ging dan zo eindeloos. Oh, schitterend. Dus Alain Clark, overigens, mocht u net de radio aanzetten. Ja, uniek materiaal. Ja, ik ontken het. Op een gegeven moment word je iets ouder. En dan, kabouters zijn dan net iets minder interessant om te zingen. Heb je weet je nog wat het eerste liefdesliedje dat je maakte? Ja, dat weet ik nog heel goed zelfs. Dat was, toen was ik, even kijken, toen zat ik in de brugklas. Of misschien net de tweede klas. Ik was in ieder geval een jaar of 14, denk ik. 14. En er zat een meisje op school, Claire heette ze. Zo heet ze nog steeds, overigens. En daar was ik zo verliefd op. Maar zij zat een klas hoger dan ik. Onbereikbaar is dat, een klas hoger. Zo ver weg, dus mijlen weg. En ik was ook nog eens heel klein, weet je. Dus ik, zeg maar, ik had eigenlijk niets mee. Kansloos, denk je dan? Kansloos. En ik lag in bed gewoon verliefd te wezen, 's avonds. En ik dacht, en toen in één keer kwam hij binnen van, oh ja, maar ik heb gewoon een gitaar. Ik heb die akkoorden, ik heb een cassette recorder. Ik ga gewoon een liedje voor de schrijven en opnemen. Mm. En dat heb ik gedaan. En toen ben ik de volgende dag in de grote pauze, in de grote kantine, ben ik zo met een uitgestrekte arm ben ik naar haar toe gelopen. En van hier, het bandje. Zo, en meteen weer weggelopen. Ja. En de volgende dag hadden we verkering. Echt? Ja. Oh, echt waar? Hoe ging dat? Maar ze ging naar huis. Ja, precies. Ze ging naar huis, drukte op play. Wat hoorden ze doen? Zo, we waren er nu over farm een beetje. Maar we even, Claudia wil het ook weten. Ja. Oh, sorry. Oh, nee. Sorry. Moet ik eventjes... Hoeveel vriendinnen heb je gehad? Als we straks weer voetbal gaan kijken, dan ga ik even oefenen. Want ik weet het niet meer. Maar ik weet het wel. Hij zit in mijn systeem. Ik moet hem even opzoeken. Maar elke vrouw is in te pakken, toch? Met een eigen geschreven liedje. Dat is... Tenminste, ik zou er ook voor openstaan, hoor. Ga even nadenken bij welk liedje bij Claire hoorde. En dan gaan wij ondertussen even buurten bij Ragnar in de arena. Is het nog steeds 0-0, Ragnar? Ja, het is nog steeds 0-0. En Ajax blijft wel overeind hoor tegen de vrouwen van Paris Saint-Germain. Club die overigens niet de status heeft van het bekende Olympique Lyon. Hè, vergis je niet. Twee keer een verloren Champions League finale voor PSG in 2015 en 2017. Eén keer een landskampioenschap in 2021. Maar ja, je hebt wel het gevoel dat er veel zit aan te komen voor de vrouwen uit Parijs. Maar Ajax heeft zeker wel af en toe de bal ook nu aan de rechterkant. Ja, dan wordt Grant aan het werk gezet. Zit daar toch weer een Franse tussen. Kachaoui en via de keeper gaat het dan weer naar voren toe. Ja, het zou zo'n wedstrijd kunnen worden. Hè, dat je het gevoel hebt dat je meedoet. Maar dat je niet verder komt zo'n beetje tot ergens in de buurt van het strafschopgebied. En dan hebben de Fransen toch veel kwaliteit. We zagen een keer een paasje op Leuchter. Een paar minuutjes geleden. Nu een vrije trap voor Ajax gegeven aan Johannes, de Amerikaanse basisspeler dit jaar. 16 jaar nog maar. En toch krijgt zij het vertrouwen tegen al die Franse internationals. Komt uit de Springfield, is de eerste seizoen. Fan van Sherida Spitsen is ze. Nou kijk, Spitsen gaat de vrije trap nemen. Speelt tegenwoordig achterin bij Ajax. We zijn 16,5 minuut onderweg. De bal ligt een meter of 7, 8, nou misschien ook wel 10. Over de middenlijn, een beetje rechts van de as van het veld. En Spitsen steekt wat handen de lucht in. Trapt die bal naar voren toe. Ja, dan kan Ajax er niet bij. Wordt die bal met het hoofd weggehaald achterin bij PSG. En is hij inmiddels aan de rechterkant van het veld beland. Overtreding, vrije trap voor PSG. Ja, eigenlijk het enige echte gevaarlijke moment. Dat is toch die kans geweest in het begin. Toen de Regina van Eijk, de keeper van Ajax, even de weg kwijt leek te zijn. Dus dat wat dat betreft valt de schade echt nog wel mee. Het is 0-0. Het gaat redelijk gelijk op. Het is 17 minuten onderweg in Amsterdam. Goed, Alain Clark heeft in de studio hier in zijn hoofd de Rolodex opengetrokken. En langs al zijn vriendinnen gegaan die hij op de middelbare school heeft gehad. Nee. 150 liedjes langs. Nou, dat geloof ik echt niet. Ik denk, als jij één keer een vriendin hebt, dan duurt dat wel wat langer. Dat klopt, ja. Ik ben altijd wel van verliefd worden en dan, ja. Het idee van dit gaat voor heel lang zijn, ja. Heb je inmiddels het liedje in je hoofd kunnen vinden? Ik heb hem wel gevonden, ja. Dat is je eerste liefdesliedje. Dat was mijn eerste liefdesliedje. En ja. Dat ging ongeveer, ze was nog steeds iets minder baard, maar ik was nog steeds redelijk hoog. Het ging zo. Als jij eens wist hoe mooi je eigenlijk bent dan. Dat is heel hoog. En als jij eens wist hoe mooi je glimlach is dan. Dan zou je weten waarom ik toch van je hou. Zo. Ja, en dan ging maar door. En dan ging het conclusie was... Van zoveel mooie dingen ben jij de allermooiste. Was jij gevallen? Claudia, die valt. Ja, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Gewoon. Mijn mond viel open, zag je het? Ja, dat is leuk. Mooi. Kom gewoon in één keer uit je pen, of ben je er echt voor gaan zitten? Nee, dat is het grappige altijd. Van liedjes die echt gevoed worden door een echt gevoel. Die komen gewoon. Die komen binnen en die vloeien. Ja, en dat was... Dat zo heerlijk als je zo jong bent en dat je je emoties al helemaal een soort van op papier kan zetten en kan uiten. Nou, het was voor mij ook een hele waardevolle openbaring, zeg maar. Omdat ik inderdaad iets voelde. En wat had ik gedaan als ik die muziek niet had gehad, zeg maar. Ja. En tegelijkertijd was het voor mij ook een soort van schrik en een les. Van, oh ja, dit kun je gewoon doen. Ik had het ook nooit kunnen delen en dan was het ook prima geweest, zeg maar. Ja. Maar dat heeft wel iets bij mij aangezet. Van, oh ja, van zo kun je je uiten. Weet ja, mooi. Hoe lang is Claire je vriendinnetje geweest? Een week. Oké. Okay. Toen moesten er weer nieuwe liedjes gemaakt worden. Maar het is toch een mooi verhaal. Ja, ja. Ik geloof ja, er helemaal niks van dat het een week was. Nee, dat duurde wel wat langer. Nee. Dat is wel leuk. We hadden laatst een reunie van onze middelbare school. En hebben we elkaar weer gesproken. Dat was heel leuk. Ja. Leuk. Ja. Is het dan ook, geeft het dan ook het zelfvertrouwen dat je denkt... ja, het werkt gewoon. Ik kan echt muziek maken. En daar moet ik misschien ook wel wat mee doen. Ja, dat is wel zeker tof, omdat het gewoon op een redelijk jonge leeftijd... dat je die ontdekkingsreis eigenlijk kunt beginnen. Want dat is het zeker. Je doet niet één ding en dan heb je in één keer al het vertrouwen. Het is een soort opstapeling van allerlei momenten... waaruit dan blijkt van, hé, hier, dit voelt goed... of hier reageren mensen op een bepaalde manier op. En het zijn allemaal van die kleine bevestigingetjes als het ware... En op een gegeven moment ga je dan een soort, heb je een kantelpunt waarin je gewoon overtuigd bent van dit kan ik en dit ga ik doen. Ja. Ja. En dan ga je met je vader mee. Zij vertelde je net al, hè? Je gaat met je vader mee, je ziet wat er allemaal gebeurt. Je staat aan de zijkant, je staat om te bekijken, je maakt het achter de schermen mee. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk nog meer triggert. Of is het dan gewoon normaal? Want daar ben je mee opgevoed. Dus gewoon, ja, papa gaat optreden, ja, boeien. Nou, op het moment was het normaal. En later realiseerde ik me hoeveel het eigenlijk had getriggerd. Dat ik al die jaren dat had gezien. Want als klein jongetje ging ik mee. En dan wilde ik eigenlijk helemaal niets te maken hebben met die band. En dat optreden van mijn vader. Ik wilde gewoon met de kinderen van de andere leden achter het podium spelen. En dat soort dingen. En naarmate ik ouder werd, ging ik me steeds meer interesseren. Dus op een gegeven moment ging ik, omdat ik zelf ook muziek maak... ging ik echt één optreden lang alleen maar naar de bassist kijken en luisteren. En het volgende optreden alleen maar naar de gitarist. En ik heb gewoon ook in de jaren dat ik zelf ben gaan schrijven... dat heel erg meegenomen van, oh, wat zou de bassist hebben gedaan... van mijn vaders band, weet je. En heel veel geleerd eigenlijk. Ja, en ze speelden ook gewoon klassiekers, weet je. Gewoon bewezen dat je allemaal van die 60 jaren soul. Ik bedoel, als je... Zitten. Weet je, als je dat soort dingen hoort, zeg maar, dan, de B, ja. Weet je, dan dat is een goede les. Ja. Is het dan ook dat je je heel erg spiegelt aan je vader? Dat je denkt, ja, wat hij doet, dat wil ik ook. Want je kan ook een fase hebben dat je natuurlijk denkt... wat mijn vader doet, dat wil ik sowieso niet. Ja, die heb ik inderdaad eigenlijk in het begin heel lang gehad. Juist ook omdat jij eerder zei van muziek maken, dat was zo normaal. Dus dat was niet iets bijzonders om te doen, zeg maar. En dat kwam pas later, die realisatie. En ja, ik wilde basketballer worden. Later wilde ik piloot worden. Maar ja, muziek kwam gewoon en bleef aanbellen. Ja, ja. En spreek je vader nog vaak? Ja, sterker nog. Hij heeft me vandaag geholpen met verhuizen. Oh, echt? Allerlei dozen, op zijn 76. Denk Clark, goedenavond. Oh, kijk eens. Goedenavond. Hoe is het met de spierpijn? Nou, dat valt gelukkig wel mee, hoor. Oh, gelukkig maar. Oh, kijk eens. Wat leuk. Ja. Ah, ja, leuk. Hey, pap. Nou, ja. Maar meneer Clark, u hoort hem praten over wat hij geleerd heeft... met de spelen rond het podium en daarna intensief kijken. U moet ongelooflijk trots zijn nu dat u de inspirator bent geweest... tot wat hij nu is. Nou, niet zozeer inspirator, maar sowieso op onze... We hebben drie kinderen, daar zijn we ook trots op. Tuurlijk. En zeker op Alain. Ja, dat is geen twijfel. Ja. Maken die anderen ook muziek trouwens? Nee, ze kunnen wel zingen, dat wel. Maar muziek maken doen ze niet, nee. Het is ook al dus 15 jaar geleden dat Father and Friend uitkwam. 2007, lied van jullie samen. Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan, meneer Clark? Nou, ik denk dat je het beter aan Alain kunt vragen. Oh. Hij kan het beter uitleggen. Andere meneer Clark dan. Ja. Nou, het was eigenlijk gek genoeg. Ik was al best wel diep in het album qua schrijven... het schrijven van stukken voor dat album. Live It Out. Van Live It Out, inderdaad. En een goede vriend van mij... die kwam eigenlijk in dat moment bij hem van... is het niet een leuk idee om ook een lied met je vader op te nemen? En het was zo voor de hand liggend en zo dichtbij... dat ik dat eigenlijk helemaal nooit had bedacht. Mm-hmm. En in één keer toen hij dat zei, klikte er iets van... ja, maar natuurlijk, ik bedoel, de stem van mijn vader. En dat... Dus toen ben ik meteen naar mijn studio gereden. Dat lied geschreven, heb ik mijn vader opgebeld. En ik zei, pap, ik ga je een liedje sturen. Zou je het leuk vinden om dat met me te zingen? Maar het was al geschreven voordat dit idee ontstond eigenlijk? Of heb je het geschreven nadat het idee kwam om het met je vader te gaan doen? Ja, ik heb eigenlijk toen hij dat zei, ben ik meteen naar mijn studio gefietst en toen kwam dat idee meteen binnen. En dat was ook weer zo'n ding wat gewoon in 10 minuten was dat lied er. Ja. Ik heb later wel nog veel in de tekst geschaafd, maar dat lied kwam er gewoon meteen uit. Mm. En toen belde alleen u en wat dacht u toen? Nou, onvoorstelbaar. Ja, dat is de mooiste compliment die je kan krijgen. En toen ik het lied hoorde na, ja, heel emotioneel werd ik ervan natuurlijk. Ja. Prachtig toch, ja. Want dekte het ook de lading van de band die jullie dus toen 15 jaar geleden hadden? Zeker, zeker. Ja. Zeker. Kunt u die band omschrijven? Het is net alsof het gisteren was. Het is zo hard gegaan. Ja. Want die tekst die heeft dan al veel lading 15 jaar geleden. Maar krijgt die dan ook gedurende de tijd nog een andere lading voor u? Nee, voor mij is het iedere keer als we het zingen, ik voel het als de eerste keer. Ah. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ja. En dat gevoel gun je ieder ouder, dat meen ik. Ja. En hoe is dat voor jou al, hè? Nou, dat is eigenlijk best wel grappig. Omdat, kijk, in het begin was het natuurlijk heel nieuw allemaal. En wat we ook meemaakten, weet je, de dingen die langskwamen. Dus dan maak je dat heel intens mee. En op een gegeven moment, als je het 1000 keer hebt gespeeld, dan wordt het ja, de 1001ste keer, de 1002e keer. Maar op een gegeven moment is er bij mij ook iets gebeurd. Ik ben natuurlijk ook zelf ouder geworden. Dat ik dat ik dat een keer met mijn zoontje heb gespeeld. En toen ben ik eigenlijk gaan begrijpen wat mijn vader al die tijd gevoeld moest hebben. Laten we even luisteren hoe dat klinkt met dus jouw zoon. Dane Clark, is dit dan niet nog mooier als je dan zoon en kleinzoon hoort? Nou, dat zeg ik tegen je. Alleen nou, ik geef de stok over aan Nilo, want het wordt tijd om met je eigen zoon op pad te gaan. Ja. Nou, dan doe ik er nog even een schepje bovenop. Want Alain zei net van, toen die vriend zei van, dat moet je met je vader doen. Dat was het setje wat hij nodig had. Ik gooi gewoon een suggestie op tafel. Waarom doen jullie het niet een keer met z'n drieën? Ja. Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Hè? Ja. Wij geven nu met z'n tweeën, met z'n drieën. Ja. Jij doet mee, kleine. Wij geven met z'n drieën even een duwtje. Oké, nou ja, ik voel hem wel. Jij, pap, eigenlijk moet het gewoon een keer doen. Nou, ik denk dat het wel een hit wordt, ja. Weet je wat het ook is? Het is ook zo. Kijk, als je zo'n liedje maakt, zo'n liedje komt gewoon langs, hè? Je maakt het wel, maar op een gekke manier voelt het alsof jij het niet bedenkt. Het komt gewoon binnen. Het is er gewoon. Het is er, weet je wel. En, ja. En op het moment dat zoiets dan gebeurt en ook zo aanslaat, dan heb je toch een beetje een soort humble gevoel, als je begrijpt wat ik bedoel. En ik vind het dan ook een gek gevoel om daarmee te, hoe zeg je dat? Om mee te gaan spelen. Ja. Maar weet je wat ik met het liedje heb? Is dat jij zingt wat misschien heel veel mensen, en vervang het voor ik, misschien niet durft te zeggen tegen zijn vader. Ja, ja. Of tegen iemand anders. Ja. Snap je dat je dat liedje, wat jij doet met die cassette? Ja. Met Claire. Van Claire, hier is jouw liedje. Ik durf niet te zeggen, maar hier. En dan hard weglopen. Precies. Dat doe je dan met dit liedje. Precies. Misschien met je vader. Ja. Hier, pap, doei. Ja, ja, ja. Ja, maar ook een stukje herkenning, toch? Ik denk ook dat heel veel mensen zich waarschijnlijk herkennen in de band die jij hebt met je vader. Of die een dochter heeft met zijn moeder of met zijn vader. Ja. Ja. Ja, en of soms als hij er niet is, dat weer, weet je wel, het is heel bijzonder. Ja, ik weet niet, soort met z'n drieën, het zou eigenlijk wel heel mooi zijn. Oh, jij gaat er echt over nadenken, hè? Ja, je zit door te borrelen nu. Ja, hoe bijzonder zou het zijn, ja. Laat het ons even weten als het echt gaat gebeuren. Zeker, dat zijn we natuurlijk wel benieuwd. Toch denk ik, Clark, u bent er ook bij, 17 december, bij jubileum van Alain, dan in AFAS Live. Kijkt u er naar uit? Nou, ik kan niet wachten. Waar verheugt u zich het meest op? Sorry? Waar verheugt u zich het meest op? Nou, om dit mee te mogen maken natuurlijk. Ik ben echt bevoorrecht dat ik dit allemaal mag meemaken. Ja. En ik waardeer het ontzettend. Ja, fantastisch. En ontzettend bedankt alle medewerkers van de radiozenders. dat we de gelegenheid hebben om dit mee te mogen maken. En de aandacht die jullie besteed hebben om dit een hit te mogen maken. Nou, ik heb toch wel het idee dat jullie dat heel erg zelf hebben gedaan. Maar dank dus aan u dat u even aan de telefoon wilde komen. Dat is fijn. Dan Clark, de vader natuurlijk van Alain. NPO Radio 1. 9:30, Dorot Megens en het NOS Journaal. De VS en China halen de banden aan op een top in Californië. De presidenten Biden en Xi hebben elkaar daar vanavond getroffen. Voor het eerst in een jaar waarin de spanningen tussen beide landen opliepen dat die twee leiders elkaar ontmoeten. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer de oorlog in Gaza en de status van Taiwan. Het Israëlische leger zegt dat het in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza een commandocentrum van Hamas heeft gevonden. Het leger deelde videobeelden waarop wapens en apparatuur zijn te zien die gevonden zouden zijn in het ziekenhuis. Hamas ontkent dat het in het gebouw wapens had liggen en stelt dat Israël die daar heeft geplaatst. In Duitsland staakt vanaf zometeen 10:00 een groot deel van het spoorpersoneel. Vakbonden zijn het niet eens met een loonbod van de werkgevers. Die staking gaat duren tot morgenavond 6:00. Het Openbaar Ministerie begint een rechtszaak tegen een man uit Uddel bij Apeldoorn die met een luchtbux op een gevechtshelikopter zou hebben geschoten. De man ergerde zich aan laagvliegoefeningen, stuurde onder meer dreigmails en hij belde boos op naar de luchtmacht. Hij zei dat zijn vee schrok van die overvliegende helikopters. Langs de lijn en omsteken. Gaan we weer naar de Johan Cruijff Arena. Ajax tegen PSG. Rachter, in het begin zei je, Ajax heeft misschien wel een klein beetje last van plankenkoorts. Zie je daar na een half uur nog iets van terug? Nou, we zagen nog een keer een moeizame actie van Regina van Eijk, de keeper van Ajax. Maar dat is al eventjes geleden. Het is 0-0 na 31 minuten. En het heeft even stilgelegen in de Cruijff Arena. Omdat er een botsing was tussen Kachaoui en Pico. Dat is de keeper. Goede uitbraak van Ajax was het met Grant. Die werd weggestuurd vanuit het middenveld. Het was geen buitenspel. En even dacht je, nou, die gaat vanaf de rechterkant het strafschopgebied in. Maar ja, je ziet toch dat het hele goede speelsters zijn bij PSG. Want Kachaoui kwam terug, kreeg de been bij die bal. Maar de keeper kwam ook en dat leidde tot een botsing. Maar inmiddels staat iedereen weer, spelen we weer. En ja, die uitbraak kwam dan wel weer voort uit een gevaarlijke, hele gevaarlijke kopbal van Chawinga uit Malawi, uit Afrika. Want zij kreeg de voorzet, komt bij die bal en richting lat. Keeper nog even erbij, dat was een belangrijke ingreep. En daar was het wel op dat moment bijna 0-1 in de tegenstoot. Had hij dus kunnen vallen aan de andere kant. Als PSG de bal heeft, is hij uit of niet? Ja, het gebeurt daar op de plek waar al het publiek zit. Aan de overkant hier van de Cruijff Arena. Ja, die mensen hebben er zicht op. Maar ja, die willen natuurlijk ook dat zo'n bal dan uit is. Het zegt ook geen bal. Maar bal terug naar de keeper. Naar Constance Pico. Hij heeft volgens mij geen pijntjes meer na die botsing van zojuist. Ja, ik zat nog even te denken. Hè. Ik bedoel, er zal vast naar gekeken zijn. En misschien mag het allemaal niet en kan het allemaal niet. Maar ja, de mensen die er zijn, die 13, 14, 15.000 toeschouwers. Ja, die zou je natuurlijk geweldig kwijt kunnen. In bijvoorbeeld ook het Olympisch Stadion. Hè. Ik bedoel, ja. Dat is ook historische Ajax-grond. En dan zit het natuurlijk bom en bom vol. Ik weet niet eens of dat allemaal zitplaatsen zijn, hoe dat precies zit. Maar ja, dat zou wel een prachtig plaatje maken op deze woensdagavond. Maar goed, ik heb vast het ei van Columbus zelf ook niet uitgevonden. Dat zal ongetwijfeld wel een keer te sprake zijn geweest ergens. PSG en Ajax houden elkaar behoorlijk in evenwicht. Dat is positief voor Ajax. Aanval PSG. Is er wat ruimte? Nou, daar wordt verdedigd. Oeh, een actie van Sherida Spitsen. Die gaat bovenop de tegenstander bijna liggen. Maar het is geen penalty. Dat zou te zwaar geweest zijn. Bal opgepakt bij Ajax. 0-0. Claudia van den Heiligenberg is onze analist. Oud Oranje International. Ook voor Ajax gespeeld. Is het eigenlijk een goede suggestie van Ragnar om het ook nog een wedstrijd in het Olympisch Stadion te spelen? Nee, ik snap het idee erachter. Maar ja, dit is het stadion van Ajax. Ik vind gewoon dat je daar hoort te spelen. En dat je ook daarmee een bepaald signaal afgeeft. Dat je het serieus neemt. Dat je vindt dat ze dat verdienen. En dat het er gewoon bij hoort. Dus ja, ik vind het juist heel mooi dat ze gewoon weer in de arena mogen spelen. Ja, en valt het je, wat valt je op in het eerste half? Het is Ajax dat op voorsprong komt, ja. Het zijn eigenlijk drie kansen in drie momenten. En dan is het Tini Hoekstra in de 34e minuut die het doelpunt maakt voor Ajax. Ze schuift hem nog heel knap binnen vanaf de linkerkant in zeg maar de korte hoek. het gezicht van de trainer, Suzanne Bakker. Een grote glimlach, een grijns is het meer. Ja, als ik zo naar haar kijk, dan schrik ze er bijna zelf van. Het begint met de goede paas vanaf het middenveld. Johannes richting Leuchter. Ja, dan denk je al, strafschopgebied in. Wat kan er? Dalmeida staat voor de neus. Dan het schot van afstand wat wordt gekraakt van Noordam. Ja, en dan valt hij goed, want de keeper die kan er niet bij. Die bal wordt van richting veranderd. Ja, het is nog best wel een pittige hoek. Maar Ajax staat op voorsprong in zijn eerste Champions League wedstrijd. Nou, met vereende krachten lukt het. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Zij zet Ajax op 1-0. Tini Hoekstra tegen PSG. Die schiet ze fijn binnen, hè, Claudia? Die schiet ze zeker fijn binnen, ja. Maar ik moet zeggen, wat ik ervan gezien heb tot nu toe, staat Ajax echt wel een mannetje. En heeft PSG ook niet super veel kansen gehad. Mm-hmm. Speelde het vooral af tussen de 16. Ja, en als ik kijk ook naar de jonkies, zo'n Johannes die geeft nu een fantastische paas, deed ze net ook al een paar keer, staat echt een mannetje van goal, vrij jonge speelster. Nou, die bijt zich echt erin vast. Ja, je ziet echt niet dat Ajax last heeft van plankenkoord, hoor. Nee. En je zei vooraf, het zwakke punt zit misschien wel in de defensie bij Ajax. Ja. Zie je ook dat ze daar tactisch op geanticipeerd hebben? Nou, dat weet ik niet. Je ziet inderdaad ook een paar momenten met Van Eijk. Ook wel een paar andere momentjes achterin waarvan je net denkt, oeh, gaat het goed? Maar ja, tot nu toe voetballend doen ze gewoon heel goed mee. En als je het achterin weet dicht te houden, dan kan het nog wel eens een hele mooie avond worden zo. Ja. Nou, mooie avond is sowieso al met Alain Clark in de studio. Dat is waar. Ja, ja. 17 december feest in Avans Live, 15-jarig jubileum. We hebben het al nodige hoogtepunten hebben we al voorbij horen komen. Je hebt hard moeten vechten om te komen waar je nu bent, zeker in de beginperiode. Om een platencontract te krijgen, dat ging niet vanzelf. Nee, zeker. Ja, dat, een paar keer afgewezen volgens mij ook nog. Ja, ik had eigenlijk het geluk dat ik in mijn middelbare schooltijd was er iemand van een platenmaatschappij aanwezig bij een muziekvoorstelling die wij deden. En die had mij een, wat ze dan noemen, een democontract aangeboden. Dat zit net tussen niets en een echt platencontract in, waarbij je wat kunt gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Ja, die had ik natuurlijk met heel veel enthousiasme ondertekend. En in de tussentijd kwam er eigenlijk een kans voor mij om via mijn zus, haar toenmalige vriend, een Amerikaan is dat, die zijn voet tussen de deur had bij wat platenmaatschappij in Los Angeles, was er voor mij de mogelijkheid om daar wat van mijn muziek te spelen. Maar je had al getekend bij die andere. Maar ik had al getekend bij platenmaatschappij hier, half getekend. Maar deze man was zo eigenlijk meelevend om te zeggen van, weet je wat, we ontbinden dat contract. Want Het is eigenlijk alsof je zeg maar bij de jeugd van Haarlem speelt en je krijgt in één keer de kans om bij Ajax, of sterker nog bij Barcelona of zo, te mogen gaan dus proberen. Die begreep dat wel. Ja. Dus die begreep dat. En dat was eigenlijk een hele mooi gebaar van hem. En toen is mijn hele avontuur in Amerika begonnen. Ik heb toen een periode van ruim 3 jaar daar gewoond. En ja, moet je voorstellen, ik was net klaar met mijn HAVO. Dus ik had geen cent op zak. Mijn vader werkte bij de grote luchtvaartmaatschappij. Dus ik kon voor weinig daar naartoe. Dus dat scheelde. En door gewoon veel te schrijven, muziek te maken en een beetje geluk met de juiste mensen kennen, heb ik heel veel te gekke dingen daar mogen meemaken. Maar hoe zorg je dan dat je niet een mislukte artiest wordt die op straat leeft in Amerika, maar dat je ook echt, dat je ervan kan leven, dat je succes hebt? Nou, ik had dus het geluk dat ik al snel mensen leerde kennen die in mij geloofden, om maar zo te zeggen. Dus ik had bij een van die lui had ik onderdak. Sorry. Zo. Ja, dit is even een belangrijk momentje. Moeten we even uit. Ragnar, Alain Clark, ze schrikte zelfs van wat gebeurde. Nou, dit had wel de 2-0 mogen zijn. Ja. De man heeft er verstand van. Want heel veel vrijheid bij de vrouw van de mooie Pasers. Ik hoorde het zojuist al zeggen. Dat klopt. Lillian Isabelle Johannes. Helemaal vrij aan de linkerkant van het veld. Leuchten ziet het. Ja, die bal komt op een meter of, nou, wat is het? Vijf meterlijn. En dan pakt ze hem in de stuit. En denkt dat ze die stuit wil voor zijn of niet. Maar in ieder geval gaat hij er van die korte afstand overheen. Waar je denkt van, dit zijn wel de momenten. Maar wat ik zojuist al hoorde van Claudia. Het is, ze zitten er echt wel goed in inmiddels, hoor, die van Ajax. Ajax is beter en Ajax creëert dus ook. Heeft 1-0 gemaakt zojuist. Nou, daar komen ze weer. 39 minuten onderweg. PSG verdedigd uit. Alain, het woord is weer aan jou. Overigens, als ik wel eens in Zandvoort kom, dan hebben ze van die mooie steentjes met allemaal bekende Zandvoorters. Ja. Daar sta jij ook tussen als een Zandvoorter. Hoe zit dat? Ja, je moet gewoon maar eens gaan. Nou, jij bent er nog geweest, maar ik ga het niet uitleggen. Er ligt een mooie steen in Zandvoort in, daar met mijn naam erop en een verhaal. Ja. Oh, dus jij moet naar Zandvoort om dat verhaal te lezen? Misschien is dat het, ja. Dat vind je heel geheimzinnig. Ja. Is het een moeilijk verhaal? Nee, helemaal niet. Het is eigenlijk heel leuk. Ze hebben een soort walk of fame gemaakt van alle bekende Zandvoorters. En dat gaat van autocoureurs tot acteurs. Tot Alain Clark. Tot mij, ja. En er lopen gewoon jaarlijks heel veel mensen over mij heen. Zo moet je het zien. Ja. Ja. Wel, je bent daar, je zei aan het begin van het uur, ik ben Ajax-liefhebber. Maar als je de doelpunten zo bijna aanvoelt komen, dan... Met mijn rug naar de tv nog wel. Maar ik zag het in jouw ogen. Maar het was te grappig, want het was best wel een mooie soort metafoor bijna. Voor waar we het over hadden. Van zo net gemist, weet je wel. Hij zat er bijna in. En dat heb ik heel veel meegemaakt, ook in Los Angeles. Van ik was daar gewoon om een platenmaatschappij. En zo vaak in situaties gezeten dat het is er bijna. Of deze is geïnteresseerd, maar dan toch weer niet. Of weet je, of dan wordt diegene met wie je al een paar maanden bezig bent ontslagen. Of al die verschillende voorbeelden, zeg maar. En hoe zorg je dan? Want dan ben je ook heel erg gewoon bezig met de zakelijke kant. Je moet gewoon geld verdienen. Hoe zorg je dan dat dat niet de creatieve kant overvleugelt? Nou ja, sterker nog, ik denk eigenlijk dat het moeten zorgen voor, zeg maar, dat het overleven in zo'n stad ook de creativiteit fuelt, weet je. Oké. Op welke manier? Nou ja, je staat gewoon aan en je voelt ook wat het is om gewoon nog $3 te hebben voor de hele week, zeg maar. En dan maar kijken bij wie je gaat eten of hoe je gaat eten of een dag niet eten of... dat is natuurlijk heel goede voer voor muziek ook, weet je. Is dat ook, want de liedjes die je net zong, liefdesliedjes, kabouterliedjes, die waren in het Nederlands. Heb je ook de omslag naar Engels in Amerika gemaakt? Nee, die was daar wel voor. Ik heb vroeger gewoon heel veel, natuurlijk, gewoon heel veel. Ik heb gewoon naar Engelstalige muziek geluisterd. En een hoop van mijn idolen, die zongen natuurlijk in het Engels. Dus dat waren de inspiratiebronnen voor mij. En eerst ga je dingen nadoen en op een gegeven moment ontwikkel je een beetje je eigen... schrijfstijl en sound en zo. Maar noem eens een idool dan die je nadeed? Mijn grootste idool voor de langste tijd was Michael Jackson. Zoals denk ik heel veel van mijn generatie. Die heb je nagedaan. Je hebt een gitaar, hè? Je weet wat er moet komen, hè? Nou, het was komt vooral... weer met zijn hoge stemmetje. Ja. Bij Michael Jackson zat het vooral in de bewegingen. Dus ik heb dan red ik mezelf een beetje. Ja, moonwalk. Ik wou dat zeggen. Je redt je er heel goed uit. De moonwalk op de radio, die... komt niet echt lekker. Nee, maar door. Je bent maar heel, wij kunnen het. Ja, wel je, zien. Je bent heel flexibel met improviseren. Ja, dus, ja, Michael Jackson. Ja, oh man. Nou, weet je wat? Er staat wel een liedje voor. Beat It is wel ingewikkeld, denk ik. Ja. Oh man. Weet je, het stom is, ik heb er eentje bij de beste zangers gedaan. Will You Be There, weet je wel? Uh-huh. Oh, carry me like the river Jordan. And I would then say to thee, you were my friend. Carry me like you were my brother. Dat nummer. Ja. Maar ik weet niet meer hoe ik die moet spelen. Nee. Ik zou even moeten bellen, van dit nummer. Ja, nee, joh, maar dit ontstaat er gewoon aan tafel. Ja, maar is het ook wel eens... want het lijkt wel een groot succesverhaal, kan me niet voorstellen. Nee, zeker niet. Zijn er ook wel momenten geweest die denken, oh gosh, ja, even niet hoor. Hey. Zeker, en die zijn er nog steeds. Oh. Ik werd gisteren gebeld van, wil je bij langs de lijn langskomen? Eigenlijk niet, want toen zei je vader, je moet. Nee, ik heb, zeker soort die hele periode in Amerika was gewoon een teleurstellingfestival eigenlijk. Maar tegelijkertijd ook zoveel diamanten daar gevonden, weet je. En dat realiseer je pas achteraf, want... Op het moment dat je die teleurstellingen meemaakt, dan komt het natuurlijk heel erg binnen. En dan denk je, ja, shit, dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Of ik... Ja, maar in de periode daarna, dat het wel begon. Oh, dat het wel ging. Ja. Is het één grote stijgende lijn geweest? Nou, moet je zeggen, voor de eerste 1,5-2 jaar leek het inderdaad één grote stijgende lijn. En dan op een gegeven moment ga je zelf ook geloven dat het nooit meer overgaat. En dat je alleen maar goed nieuwsbelletjes krijgt. En dan komt natuurlijk gewoon dat moment dat die bubbel gebeurd wordt en dat die hype voorbij is. En dan is die rit naar beneden is wel een steile. En wanneer hebben we het dan over toen Live It Out, dat album, toen het een beetje weg... Ja, ik denk... Zo? Ja, ik denk een beetje soort van in de staart van het album daarna. Weet je, dat de beginperiode... 2011 misschien? Ja, de, weet je die hoek? Ja, en dat die begin, want ik had toen net bij een platenmaatschappij in Londen getekend. En dat was voor mij natuurlijk een oude grote droom. En in één keer ging ik daardoor ook internationaal podia krijgen en promotie kunnen doen. Nou, dat was een hele mooie beweging die we hebben gemaakt. En heel veel toffe dingen gedaan. Maar die echte internationale doorbraak. Nou, dat was misschien in Italië, zou je daarover kunnen spreken, dat het gebeurd is, en in Zwitserland. Maar verder, op echt Europees niveau, niet echt. Nou, hoe heb je dat gedaan zonder dan een fles drank naar binnen te werken? Een paar keer per week, bijvoorbeeld. Dat is een aanname, hè? Hm? Dat is een aanname. Aanname, ja. Nee, nee, zonder dat te doen, zeg ik. Ja, nee, dat weet ik. Ja, ja. Dat is een aanname. Nee, oh, dat was, ja, dat is ook een aanname. Ja. Nee, ja. Ik, weet je, ik denk dat ik het geluk heb dat die droom van mij al... Je wil even naar voetbal, hè? Of niet? Nou, mag dat? Ik ben heel benieuwd. Ja, misschien gebeurt er, want je weet het nooit. Maar Ragnar weet het wel. Ja, het is een overtreding. En niet zo'n slimme ook. Bijna op de achterlijn. Het zijn echt gewoon de beelden of de benen. Die worden weggeverfd door Claire Hunt. En dan gaat de bal voor Ajax op de stip. Is het Weerde die neergelegd is. En ja, staat nu spitsen oog in oog met de doelman. De doelvrouw van Paris Saint-Germain op slag van rust. Er zitten 20 minuten, 20 tellen voor de rust. En er komen misschien nog 2 minuutjes bij, max. Maar dit is de kans voor Ajax om er 2-0 van te maken. En onverdiend kun je dat inmiddels echt niet meer noemen. Ik ben toch heel benieuwd of Spitsen de zenuw onder controle heeft. Ja, die heeft al zoveel meegemaakt. Waarom zou dat niet zo zijn? Spitsen geconcentreerd. Kijkt eens even richting de goal. Het is een vrouw tegen vrouw gevecht. En ze schuift hem in de uiterste benedenhoek. Nou, dat is nog eens een ruststand. Weerde neergelegd op de achterlijn door Hunt. De speelster uit Australië. En Ajax staat op 2-0 voor tegen Paris Saint-Germain. Er komen inderdaad 2 minuten blessuretijd bij. En iedereen gaat staan en iedereen klapt en iedereen is blij. En een sensatie is in de maak, hè? Want Ajax zou bij deze stand, we spelen natuurlijk nog zo meteen een volle helft, gewoon meteen aan kop gaan ook maar. In de Champions League groep C. Uiterst cool binnengetrapt door een vastberaden spitsen. Speelt tegenwoordig achterin, niet meer op het middenveld. Nou, het is mooi om die beelden van haar juichend nog even op het tv-scherm hier links te zien. 2-0 staat het, bijna rust bij Ajax PSG in de Cruijff Arena. Ja, bijna rust, mooie lente, toch? Ja, supermooi. Ja, wat voel je dan als je op zo'n stip staat voor zo'n belangrijk moment? Claudia van der Heiligenberg wordt dat gevraagd, oudspeelster van Oranje en Ajax. Ja, zoveel. En ik vind het altijd heel... Ik moet zeggen, ik was daar nooit zo goed in. Maar ik vind het heel knap hoe je zo koelbloedig kan blijven. En vooral vind ik het heel mooi, omdat Sherida heeft best wel veel commentaar gehad sinds ze bij Ajax speelt. En hè, ze is wat ouder, maar ze is zo ervaren. En als je dan weer ziet hoe ze zo'n moment gewoon... Ja, binnen zo'n bal binnenschiet alsof het niks is. Ja, ik vind dat wel fantastisch. Er was echt nul twijfel daar. Ja, precies. Mooi, laten we even luisteren of er tot aan de rust nog wat gaat veranderen. Ragnar. Ik denk dat het echt bijna rust is. Een half minuutje nog. Je hoort misschien al wat fluitjes. Maar dat is omdat de Fransen nu al voor de tweede of derde keer een vrije trap te snel nemen. Nou, die willen kennelijk nog iets. Zo kort voor rust. Ik kan me niet voorstellen dat dat nog gaat lukken. 1 minuut 50 inmiddels op de klok. Nou, die bal zal nog één keer naar voren toe gaan mogen. Kachaoui. Aantal momenten haar klasse wel gezien, maar uiteindelijk toch te weinig. Ze kreeg de eerste, een van de eerste mogelijkheden in deze wedstrijd. Laat ik het daarop ophouden. Kijk of die bal met haar linkerbeen, zo van halverwege de Ajax-helft, links nog een keer het strafschopgebied in kan. Dan is het af en toe nog een beetje kielen. Zojuist was er ook nog een momentje, maar ja, je kunt je nu wat permitteren als Ajax. Met een 2-0 voorsprong, bal vanaf de rechterkant voorgebracht, kan er worden gedraaid. Sjawinga kan dat niet, wel goed gekeken naar de rechterkant. Baltimore vanaf de achterlijn, voorzet hard en dat is goed gevangen. En belangrijk door Van Eijk, een strakke voorzet dicht bij haar goal. Meter of 2 komt ze uit het doel en pakt die bal krachtig uit de lucht. We zouden dan wel eens zeggen, ze plukt hem uit de lucht. Nou, ze heeft hem. En dan lijkt het me toch dat inmiddels de rust wel is genaderd, toch? Noordam verliest de bal. Daar gaat de groene ermee heen. Wordt van achteren door Noordam nog aangetikt. Gele kaart zelfs. Men ook even wat irritatie te zien bij internationale Jackie Groene. Zij gaat de bal nog een keer neerleggen. Het zou fijn zijn, toch? We zitten al een minuut over die 2 minuten extra tijd heen. Het zou fijn zijn als Ajax deze stand vasthoudt. Zitten ook prominent overigens ook, hoor, in de Cruijff Arena. Ik zag Blind, commissaris technische zaken. maken van Ajax. Sjaki Zwart zit te kijken. En nou, zo zijn er nog wel meer prominenten bij deze wedstrijd aanwezig. Het leeft echt. Groene brengt die bal in. Strafschopgebied van de Amsterdamse vrouw in. Beetje aan de rechterkant. Dan is er een overtreding gezien. En zou je bijna denken dat de scheidsrechter uit Zweden, Olofsen, de tijd even is vergeten. Maar op dat moment fluit ze dan toch. Ajax staat op 2-0 voor. Hoekstra in de 33e minuut. Uit Rinsumageest, Friesland. Derde seizoen bij Ajax. Goed binnengeschoven. En de strafschop van Spitsen. Opslag van rust. Goed, Alain Clark, nog hier in de studio. We hadden het over dat je niet naar de fles hebt gegrepen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ja, dat klopt wel, ja. Inderdaad. Ja, ja. Ik heb denk het geluk gehad dat mijn doorbraak... dat ik mijn droom vroeg ben begonnen... maar mijn doorbraak pas echt op in mijn eind twintiger jaren kwam. Mm-hmm. Dus dat ik daardoor al een stevige basis heb kunnen bouwen. En ook met teleurstellingen om kunnen gaan. En eigenlijk tot die tijd ook een hoop teleurstellingen had gekend al. Ja. Dus op het moment dat het succes kwam... alle teleurstellingen die daarna volgden, die hadden gewoon een... Ja, daar heb ik denk ik een manier mee gehad om mee om te gaan. Wat minder impact. Minder impact, ja. Nu ga je in de AVAS ga je live optreden. Dat ga je niet alleen doen, neem ik aan. Wat ook een goed idee zou zijn, maar ik weet dat er meerdere komen. Klopt, ja. Nou ja, we hadden net mijn vader even aan de lijn. Die komt natuurlijk meedoen. En ik hoop dat ik hem zover kan krijgen om zelf ook een aantal liedjes te zingen. Dat is, al is het alleen al voor mij, want weer ook eventjes... Dat je hem zover kan krijgen, kom op, dat gaat hij toch gewoon doen? Nee, dat gaat hij gewoon doen. Dat kunnen we eigenlijk gewoon wel... Treintje Oosterhuis, hoorde ik ook voorbij komen. Klopt, ja, daar ben ik ook heel trots op. Ja. Daar ga je wel meer mee doen, denk ik, of niet? Zeker, ja. Wij hebben Treintje, die belde mij of ik te gast wil zijn bij haar. Een van haar kerstshows die zij doet einde van het jaar. Ze doet een aantal shows in kerken, onder andere. En ik ben op één editie te gast bij haar. Dus zeker ook, verheug ik me heel erg op. En wie komen er nog meer die avond? Voor Van Treintje bedoel je? Nee, voor jou. Thomas Nicholas, die komt een liedje zingen. En dat is eigenlijk een jongen die ik een aantal jaar geleden in het Vondelpark heb horen spelen. Oh. En daar zo van onder indruk was dat ik hem in de studio heb uitgenodigd. En een beetje heb begeleid met het niet zozeer de praktijk van het schrijven. Dat heeft hij allemaal zelf gedaan, maar gewoon aangespoord tot schrijven. Dus hij komt ook iets spelen. En verder, er kan eigenlijk nog van alles gebeuren. Je zoon misschien? Ja, wie weet. Ja, dan met z'n drieën, dat zou wel wat zijn dan dus. Misschien wel, ja. Het is toch ook een mooie legacy die je dan... Wie weet hoe lang die dan doorgezet wordt. Dat is wel waar, ja. Ja. Nee, ik ben overtuigd, jongens. Jullie hebben mij een goede set gegeven. We doen ons wel ons best, hè? Ja. 15 jaar. En in het uur hebben we mee mogen maken dat hele mooie 15 jaar waren. En die gaan dus allemaal samenkomen op 17 december. Hè? 17 december. Stuur van een appje als je met z'n drieën nog inderdaad gaan doen. Dat zal ik zeker doen. Ja, zijn er nog kaarten? Er zijn nog drie kaarten. Er zijn nog kaarten. Ja, zeker. Nou, dan gaan we bieden. Dat doen we wel eventjes zo meteen. Goed dat je er was, Alain. Ja, bedankt. Thanks for having me. Goed, gaan we even richting de arena. Daar Edwin Cornelissen, die op deze bijzondere avond... de eerste keer Champions League in de arena voor de Ajax-vrouwen... met een zender rondloopt. Ik denk niet dat er mensen in jouw omgeving zijn... die hadden verwacht dat Ajax met 2-0 voor zou staan bij de rust, Edwin. Nee, ja, ik ben even naar de overkant inderdaad gelopen. Daar waren de meeste fans zitten. En deze dames, ja, die maakten echt het meeste lawaai, hè? Want wat gebeurde er toen Ajax die 1-0 maakte? Ja, we werden helemaal gek. Ja, we moesten wel even gaan juichen natuurlijk. Dat hoort erbij. Ja. Zagen jullie het aankomen dat Ajax gewoon de voorsprong zou nemen? Want iedereen dacht toch dat PSG sterker was? Ja, klopt. Ja, het was wel spannend, maar wel heel fijn. Ja, wij komen hier voor Ajax, niet voor PSG natuurlijk. Ja. Dus we moesten wel heel hard juichen en dat was echt mooi. Ja. Hoe is dat voor jullie om die vrouwen hier in die grote arena te zien spelen? Want dat is toch anders dan op de toekomst natuurlijk? Ja, heel vet, want normaal spelen alleen hier de mannen, maar dat de vrouwen hier nou mogen spelen is wel een hele vooruitgang. Dat is wel heel goed. Ja. Ik hoorde ook mensen zeggen, ja, maar misschien was het Olympisch Stadion nog beter geweest, want ja, dan zat het gewoon helemaal vol. Sorry, was hij? Ja, ik hoorde ook mensen zeggen, misschien was het Olympisch Stadion bijvoorbeeld nog wel beter geweest, dan zat het helemaal vol. Ja, wij zijn Ajaxiden, moeten wel in de Johan Cruijff Arena natuurlijk. Ja, zo is het ook, hè. Hey, en hoe is dat om ze in die Champions League te zien spelen? Want ja, dan komen ze dus uit tegen al die grote ploegen. Heb je enig idee waar Ajax staat? Wij zijn nieuw in de Champions League, dus dit is een van de eerste wedstrijden en ze doen het wel goed. Dus dat vind ik mooi, ja. We hopen dat ze gaan winnen natuurlijk. En dan moeten jullie misschien even laten horen wat er gebeurde toen die 1-0 was gescoord. Want ja, toen werd hier het zangkoor ingezet. Misschien vindt Alain dat ook wel leuk om te horen. Daar gaan ze hoor. 90 minuten lang van onze club uit Amsterdam. Gekhuis op de tribune. Niemand die ons stoppen kan. Ja, je hoort er een gekkenhuis op de tribune. En Len wil ze wel begeleiden, denk ik even. Ja, dat komt goed, hè? Ja, zeker. Niks meer aan doen. Wel mooi trouwens hoe snel de geschiedenis van het Olympisch Stadion wordt vergeten. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon een stukje. Ja, weet je, dan voelt het toch alsof je ze wel een stadion wil bieden, maar dan niet hè, bij je eigen club. Ik denk dat je daar heel veel commentaar op had gekregen. Ik snap het wel. Maar goed, er ligt zoveel Ajax gezien. Is ook in het Olympisch Stadion. Ja, uiteraard. Maar deze meiden, die weten daar denk ik niet veel meer over. Nee. Ik voel hier ook een generatie kloof. Die was heel ver weg nog. Ja, zeker. Goed, nog even wat tussenstanden meenemen aan het einde van dit uur van andere Champions League duels. Even kijken hoor, de eerste twee zijn al gespeeld in deze groep, volgens mij. FC Bayern, Bayern tegen AS Roma, 2-2. Ja. Had ik ook niet aan zien komen. Ik denk, Bayern gaat er wel overheen, maar blijkbaar niet. Ik ook. Beide ploegen zitten bij Ajax in de pool. Bayern stond halverwege wel met 2-0 voor. Maar AS Roma krokte zich in de tweede helft terug. Dus tot een gelijkspel 2-2. En dat betekent dus inderdaad, als Ajax, wat Rachter al zei, vanavond zou winnen, staan ze gelijk aan kop in deze pool. Ja, Paris FC. Andere club uit Parijs tegen Hekken uit Stockholm. Eindigde in 1-2. Hekken schakelde Twente uit in de laatste kwalificatieronde. En ook Real Madrid-Chelsea is nu bezig. Het is halverwege 1-1. Heel kort nog eventjes, Claudia. Als je nu de coach bent van Ajax, hoe moet je dat die tweede helft zien? Nou, ik denk gewoon zo door. Zij staan er zo goed op. De energie, maar ook gewoon de lef. Ze spelen gewoon voetballend beter. Ja, ik zou niks veranderen. Maar ik denk wel dat je ze mee moet geven dat zij waarschijnlijk anders uit de kleedkamer gaan komen. Ja. Goed, Alain, nogmaals dank. Veel plezier, 17 december. Vergeet niet te genieten. Dankjewel, jullie ook bedankt. Ongetwijfeld een bijzondere avond. Super. Zometeen zijn wij terug met een bijzonder verhaal. Namelijk degene die ooit online soccer manager maakte. Kent u dat nog? Tot zo. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO. Dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Met morgen D66-lijsttrekker Rob Jetten. Waarom D66? Daarom D66. Maar wat is D66 van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen nu al via de NPO Radio 1-app... of kom naar de live-uitzending in Nijmegen. Morgenavond om 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Steeds meer mensen mijden zorg uit angst voor de kosten. In een fatsoenlijk land heeft iedereen recht op goede en betaalbare zorg. Een fatsoenlijk land. CDA. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook, samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens.

Software. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met natuurlijk de ontknoping bij Ajax tegen Paris Saint-Germain. Ja, halverwege toch wel verrassend. 2-0 voor de Amsterdammers. En dit uur ook het verhaal achter het spel Online Soccer Manager. Ja, honderden miljoenen mensen over de hele wereld speelden het. Maar wie verzon het eigenlijk? Zometeen het verhaal van, nou ja, dat is ook het antwoord, Jeroen der Wort. Ja, hij heeft een mooie glimlach op zijn gezicht op het moment dat ik de naam van het spel nog een keer noemde. Laten we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. PostNL wordt volgend jaar mede-hoofdsponsor van het wielerteam Team DSM. Dat meldt Wielerflits. Die site zegt dat het bedrijf voor 3 jaar heeft getekend tot de zomer van 2026. DSM Firmenich en PostNL zouden gedurende die periode gelijkwaardige hoofdsponsors van het team worden. Tennisser Carlos Alcaraz heeft bij de ATP Finals in 2 sets gewonnen van André Rublev. De Spanjaard had zijn eerste wedstrijd op het toernooi verloren, maar maakt nu toch nog kans op plaatsing voor de halve finales. Op dit moment spelen Medvedev en Zverev tegen elkaar. De cricketers van India hebben zich op het WK in eigen land geplaatst voor de finale. In de halve eindstrijd versloegen ze Nieuw-Zeeland met 70 runs. De tweede halve finale gaat morgen tussen Zuid-Afrika en Australië. En de finale die is dan zondag. En de Duitse club Union Berlin heeft trainer Urs Fischer ontslagen. De club van Geraldo Becker en Danilo Duki staat laatste in de Bundesliga, maar kende onder de trainer afgelopen jaren een behoorlijke opmars. Zo vertelt journalist Bas Timmers. Het eerste jaar meteen gepromoveerd vanuit de tweede Bundesliga, voor de eerste keer in de geschiedenis van de club. Eerste jaar in de Bundesliga erin gebleven in een heel moeilijk jaar, pandemiejaar. En vervolgens zich gekwalificeerd voor de Conference League, ja, daarna Europa League en nu zelfs Champions League. Over 2 weken, 3 weken thuis tegen Real Madrid. Dat zijn dingen die eigenlijk onmogelijk zijn bij een kleine club zoals Union dat was. En de club heeft Marco Grote aangesteld als interim trainer. Hij wordt bijgestaan door Marie-Louise Eta. Zij is de eerste vrouwelijke assistenttrainer in de geschiedenis van de Bundesliga. En een onmerkelijke transfer in het ijshockey, want daar heeft oud-doelman Petr Cech een contract getekend bij de Belfast Giants. En dat is de huidige ijshockeykampioen van Groot-Brittannië. De oud-doelman van Chelsea en Arsenal startte in 2019 met zijn ijshockeycarrière. Hij begon op het 4e niveau en werkte zich daar snel omhoog. En golfer Darius van Driel speelt ook komend jaar op de Europese Tour. Bij het kwalificatietoernooi in het Spaanse Tarragona sleepte hij een van de 25 startbewijzen in de wacht. En daardoor is er komend jaar 3 Nederlanders van een Europese tourkaart voorzien. De andere 2 zijn Daan Huizing en Joost Luiten. En ultramarathonloper Joscha Zakzewski is voor 12 maanden geschorst omdat ze tijdens een wedstrijd een deel van het parcours per auto aflegde. Ze werd dit voorjaar 3e in de ultramarathon Manchester-Liverpool. Een wedstrijd over 80 kilometer. Maar het GPS-data bleek dat ze op een deel van de route 50 kilometer per uur liep. En dat is best hard. En ze gaf toe dat ze in een auto was gestapt om even uit te rusten. De Britse Atletiekbond heeft haar daar nu voor bestraft. Wat een verhaal. Ajax tegen PSG. Dat is ook een verhaal. Tweede helft net begonnen in de Arena Champions League. Vrouwen Ragnar. Ja, die tweede helft is 4 minuten oud. Robert, het staat 2-0 voor Ajax. Er was wel wat dreiging, er waren wat gevaarlijke momenten. Er was misschien ook wel een handsbal van Noordam. Eigenlijk een beetje de vrouw bij Ajax die de goal inleidde. Die werd gemaakt door Hoekstra. Dat was de 1-0. Daarna viel die 2-0 van Spitsen. In de extra tijd zo'n beetje van de eerste helft was dat. Die strafschop. Maar nou, niet gefloten voor die penalty was het denk ik ook niet. Maar Baltimore had nog een mooie kappenwegingen in huis. En nou, kon uiteindelijk niet echt schieten. Poging werd achterin bij Ajax gekraakt. En daarvoor was het ook nog even spannend. Dus Ajax moet wel bij de les blijven tegen deze Franse tegenstander. Als ze niet al wakker waren, dan zijn ze het nu wel. De Sanders terug naar de keeper, naar Van Eijk. Nou, dat gaat goed. Maar de Sanders wordt ter hoogte inmiddels in het strafschopgebied van Ajax wel onder druk gezet. Maar heeft een hele mooie bal over de breedte van het veld in huis. Bijna tot aan de middenlijn waar Ajax kan oppakken. Grant is hem wel snel weer kwijt. Heeft natuurlijk de snelheid rechtsbuiten van Ajax. Die heeft ze één of twee keer getoond aan het publiek. Hè, die 14.000, 15.000 man in de Cruijff Arena. Maar ze heeft het ook wel lastig met Sakina Kashawi, de tegenstander. De linksback van PSG. Nou, daar komt Ajax. Prachtige combinatie. Noordam Leugter richtingkant penaltygebied. Nou, Leugter kiest de moeilijke oplossing richting Johannes. En dan kan het misschien in twee keer nog. Want Amsterdamse vrouwen houden wel de bal. Maar die is inmiddels wel zo halverwege de helft van PSG beland. En inmiddels zitten we bijna op de middenlijn. Dat was een hele gevaarlijke uitbraak van Ajax. Waar de Amsterdamse vrouwen niet het maximale uithalen. Crosspaas van Spitsen onderschept. Ja, dan wordt het uitkijken met Baltimore. Rechterkant van het veld. Strafschopgebied komt snel dichterbij. Kopstrafschopgebied, goede tackle. Op de bal van Spitsen. Nou, die is echt nog niet verleerd hoor. Speelt tegenwoordig achterin. Hoeft daar minder meters te maken natuurlijk op haar leeftijd. Maar als je dit soort tackles in huis bent en ook zo'n penalty ijskoud benut, dan heb je heel veel waarde. En die heeft ze natuurlijk ook nog altijd bij Oranje. 51 minuten ruim gespeeld. Het begint levendig in de tweede helft. En Ajax leidt dat wel. Gewoon met 2-0. Nou, noem het maar gewoon tegen PSG. Oudspeelster, ook voor Oranje. Claudia van Heiligberg nog steeds hier. Al de hele avond, dit genoten van Alain Clark. Heb je eigenlijk ooit online soccermanager gespeeld? Nee, helaas niet. En ik ben er eigenlijk ook niet mee bekend. Ken je het niet? Nee. Oh, ben jij die ene? Ja, ik ben die ene, denk ik, ja. Oh, maar ik moet zeggen, ik ben helemaal niet zo van de spelletjes. Dus nee. Ja, dan heb je dat, denk ik. Ja. Maar dat je dit gehoord hebt, denk ik wel. Being a football manager is all about making tough decisions. Sometimes those choices result in painful defeats. Sometimes they will bring you glory. And in the end, you alone have to face the consequences. Goeie stem heb jij, zeg Jeroen. Ja, dat is aardig, hè? Ja, dat wist ik helemaal niet. Dat zet meteen lekker de toon. Dit is de introductie van Online Soccer Manager, OSM. Dat is zoals, denk ik, ook heel veel mensen het kennen. Het is super populair. Ja. Al vanaf 15 jaar geleden, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Maar jij bent zelf de bedenker van dat spel, wat minder bekend. Jeroen Derwoord dus. Jij maakte het groot. En over die tijd, waarin je eigenlijk in een hele korte tijd, nou, van een soort programmeur naar een heel groot bedrijf ging, dat heb je allemaal opgeschreven in het boek Scoren. Goed dat je er bent. Even voor Claudia. Wat is Online Soccer Manager precies? Nou, een Online Soccer Manager word je manager van je favoriete voetbalclub. Mm-hmm. En dat doe je dan online. Dus je kan ook spelen tegen je vrienden. Mm-hmm. En ook tegen onbekenden. En dan kan je kijken wie de beste voetbalmanager is. Dus je kunt manager worden van Ajax, PSV, Feyenoord, maar ook Barcelona, Manchester United. Elke bestaande voetbalclub eigenlijk die er is. En dan kun je kijken of jij een betere manager bent dan de echte manager. Ja, en dan speel je gewoon die competitie na. Ja, je speelt de competitie na. Je hebt elke dag een wedstrijd. Dus het speelt niet het is niet hetzelfde als de Eredivisie bijvoorbeeld. Want dan heb je natuurlijk maar één keer één wedstrijd in de week. Ja, en ook niet zoals FIFA, waar je misschien wel 7 wedstrijden op een dag kan spelen. Ja, en dan ben je ook zelf echt aan het voetballen. Hè? Dus, ja. En dit is echt een managerspel. Dus je hoeft niet zelf te voetballen. Je gaat gewoon de spelers opstellen, de tactiek bepalen. Je gaat het stadion een beetje uitbreiden en spelers verkopen en kopen. Dat soort dingen. En dan ga je gewoon kijken of je hebt gewonnen. En je krijgt eigenlijk een verslag van de wedstrijd. Maar je gaat dus niet zelf spelers besturen. Nee, en het is vrij ingenieus. Inmiddels spelen honderden miljoenen mensen het. Je bent begonnen in 2001. Wat ik me dan voorstel zijn van die enorme computers. Waar, die nauwelijks in een kamer. Nou, niet nauwelijks in een kamer, maar die nog echt een flinke achterkant hadden. Is dat hoe ik het me moet voorstellen als de plek waar dit idee geboren is? Nou, het was een zolderkamer. Dus ik woonde bij mijn ouders en ik studeerde nog. En ik had inderdaad een computer staan en dat was dan zo'n grote kast. Ik moet zeggen dat ik nu nog steeds een grote kast onder mijn bureau heb. Sommige mensen hebben dat nog steeds. Mm-hmm. Maar die had ik op een gegeven moment had ik ook er eentje onder de trap gezet. En daar draaide dan OSM op. Dus dan konden mensen op die computer eigenlijk inloggen en dan het spel gaan spelen. En dat deed je toen ook echt inderdaad nog vanaf een computer. En tegenwoordig is dat ook vanaf je mobiele telefoon. Ja, nee, oké, dat is dan wel logisch. Maar ik ben ook op zoek naar waar dat idee vandaan kwam. Ja, dat kwam eigenlijk omdat je inderdaad op dat moment had je wel voetbalmanagement spellen. En sowieso als je naar voetbal kijkt, dan heb je altijd wel het idee dat je het beter weet dan de trainer. In ieder geval de meeste mensen die ik ken weten het altijd wel beter en ik zelf ook. Dus toen dacht ik, dat is leuk om daar een spel van te hebben. En die bestonden toen wel en ook nu nog steeds. Maar dan moet je, dan heb je zo'n schijfje, dat doe je dan in je computer en dan gaat dat laden. En dan, offline, zeg maar. Ja, offline. Ja, dus dan moet je ook op elkaar wachten. Dus dan als je dan allebei een team beheert, dan ben je gewoon zo een half uur of een uur aan het wachten op de ander. En dat vond ik gewoon heel hinderlijk en vervelend. Toen dacht ik, ja, je kan ook misschien maar met één of twee of met drie mensen tegelijk spelen dan. Dus ik dacht van, het zou veel leuker zijn als je echt met al je vrienden in een competitie kon. En daarvoor moet het dan online worden. Mm-hmm. En dan kan je gewoon op elk moment van de dag, wanneer jij het wil, kan je aan je team werken. Mm-hmm. En dan heb je elke dag een wedstrijd. En zo is Online Soccer Manager begonnen. Ja, je beschrijft in je boeken dat je het eerst voor je vrienden maakte. Hoe moet ik me dat dan voor me zien? Was het nog een soort halve programmeertaal in 2001? Of hoe zag het eruit? Het was zeker geen programmeertaal, maar het zag er wel echt lelijk uit. Dus Windows 95 volgens mij toch nog? Ja, zeker. Ja. Ja. Windows een beetje 98 misschien. Ja, precies. Ja. Dus het was niet best. En de website zelf was ook, zoals je toen mijn first website of zo zou hebben. Startpagina. Ja, startpagina. Ja, zo zag het er echt letterlijk uit. Ook met die kleuren en zo. Even uitleggen voor de mensen zoals Jan-Willem. Vroeger had je dan je startpagina. Daar begon het dan. En daar kon je dan een linkje op kopen. Eventueel als een soort van reclame. En als je daar stond, dan zag iedereen jou als eerste op het moment dat je de browser had. Ik had het dus ook voor elkaar gekregen om een linkje van Online Soccer Manager op startpagina te krijgen. Ik heb het niet eens gekocht, dus het was gewoon. Ik had gewoon mailtjes gestuurd en het was me uiteindelijk gelukt om de juiste persoon te vinden en die heeft het erop gezet. En dat heeft dus best wel voor wat bezoekers gezorgd, dus daar was ik heel blij mee toen, ja. Ja. Goed, de eerste dag dat het werd gespeeld, hoeveel mensen deden er toen mee? De eerste competitie heb ik met 17 vrienden gespeeld. Met 17? Ja, dus hoeveel mensen deden er mee toen jij voor de laatste keer bij je bedrijf de deur dicht deed achter je? Toen waren dat er zo'n tussen de 4 en de 5 miljoen op maandelijkse basis. Dus, en ik denk dat er in totaal zo'n 2 tot 300 miljoen mensen het hebben gespeeld. Van 17 naar 2 tot 300 miljoen? Ja. Ja. Nee, ik laat even op je inwerken. Ja. Maar goed, jij bent eraan gewend waarschijnlijk. Dus eigenlijk laat ik het gewoon eigenlijk meer bij mezelf naar binnen komen. Want het is natuurlijk een geweldige slag heeft dat gemaakt. Wanneer dacht jij voor het eerst van, dit kan wel eens wat groter gaan worden dan ik misschien in eerste instantie dacht met mijn 17 vrienden? Nou, dat kwam eigenlijk al best wel vroeg, omdat ik had het dus inderdaad echt voor mijn vrienden gemaakt. En ik merkte eigenlijk ook dat mijn vrienden het leuk vonden. Nou, dat vond ik al heel wat eigenlijk. Maar toen ging ik op een gegeven moment naar een verjaardag bijvoorbeeld. En dan hadden mijn vrienden, die speelden dan als Soccer Manager, maar ook vrienden van mijn vrienden gingen het ook al spelen. En ik hoorde dus mensen het erover hebben. En ja, die hadden het dus over OSM. En toen dacht ik, dan ga ik ze vertellen hoe ze het moeten spelen. Want ik heb het gemaakt, dus ik kan ze heel goed uitleggen welke tactiek ze dan moeten spelen. Ja, want dan kan me zo voorstellen, even denk aan mijn eigen vrienden, dat dan de een zegt, 4-3-3 over de vleugels, dat is het beste of zo. En dan speelt de andere 5-4-1 op de counter. Ja, zo gaat het ook. En toen zei ik ook van, je kan misschien beter deze tactiek doen of die tactiek doen. Maar dat wilden ze helemaal niet horen, want ze waren gewoon bezig met hun eigen voetbal. Maar jij hebt geprogrammeerd. Ik bedoel, er moet iemand beslist hebben wat beter werkt, toch? Ja, dat had ik toen zeker. Ik bedoel, nu zijn er ook wel andere mensen die eraan werken natuurlijk. Maar toen had ik dat gewoon gemaakt. Dus ik kon echt precies zeggen hoe het werkte. Alleen dat willen ze dus niet weten. Want het ging echt om het idee achter het spel. Van, ik ben mijn team aan het managen. En ik vind dan 4-3 beter dan 4-4-2. En als ik dan zou zeggen, het is andersom. Ja, dan gaan mensen dat niet accepteren. Of in ieder geval niet leuk vinden. Dus daar moest ik echt even aan wennen. En dat betekende ook wel weer dat mensen dus zo leuk vonden dat het niet uitmaakte dat ik het had gemaakt. Nee, dan neem je ook het idee een beetje weg, toch? Ja, dat is ook wel zo. Maar goed, als ze het alleen maar spelen omdat ze mij kennen, dan is het natuurlijk wat anders. En dat had ik tot dan toe, als ik dan eens een keer wat maakte, gingen mensen het wel eventjes doen. Maar dan was het gewoon van, dat komt omdat het van Jeroen is, weet je wel. Maar nu was het gewoon een leuk spel wat ze hadden gespeeld. Ja. Dus dan gaat het natuurlijk van de een naar de ander en dan kan het steeds groter worden. Ja, en dan wordt het groter, dan wordt het een bedrijf. Was je daarin thuis? Want dan moet je waarschijnlijk naar de Kamer van Koophandel en zo. En dat soort dingen. Je moet echt een keer in je hoofd de beslissing nemen om er een bedrijf van te maken. Ja, dat heeft bij mij ook wel eventjes geduurd. Want in het begin was het gewoon echt eigenlijk een hobby. En toen ik naar de Kamer van Koophandel ging trouwens, toen kenden ze dat hele begrip internet kennen ze helemaal nog niet. Dus toen moest ik me inschrijven onder de noemer exploitatie van 06-nummers. Destijds, gosh, die sekslijnen. Ja. Dus dat was dan. Want inderdaad, je kon in OSM destijds kon je bellen met de telefoon om een seizoenkaart heette dat dan. Toen het een bedrijf werd, moest ik natuurlijk ook geld gaan verdienen. Dus heb ik een soort abonnement geïntroduceerd, wat dan een seizoenkaart heette. En daar kon je dan voor bellen. En dan kreeg je voor 1,30 euro, kon je een maand spelen, zeg maar. Mm. Ja. En jij moet al die tactiekjes heb je dus ook in moeten programmeren. Met wat voor een oog kijk je dan naar een echte wedstrijd? Bijvoorbeeld Ajax PSG nu. Ja, nou ja, sowieso valt me altijd op hoeveel toeval er nog in het voetbal zit. Zelfs als je hele mooie tactieken bedenkt. En dat is wel grappig, want in een voetbalspel moet je eigenlijk voldoen aan de verwachting die mensen daarvan hebben. Dus als ze iets veranderen in hun team, dan moeten ze dat ook terugzien in de resultaten. Terwijl heel vaak zie je natuurlijk in het echte voetbal dat als er dan iets verandert, en dan hebben die trainers die hebben daar notabene nog voor geleerd ook, zeg maar. Ja. En dan verandert het niet zoals ze hopen dat het gaat. Dus terwijl in een spel moet iedereen natuurlijk eigenlijk zichzelf voetbalmanager kunnen voelen. Dus daar zit nog wel een verschil tussen. Ja. Gaan we even kijken bij die echte voetbalwedstrijd in de arena dus. Ragnar. Ajax gevaarlijk met voorzet van Noordam of richting Noordam vanaf de linkerkant gegeven door Hoekstra. Niet in buitenspelpositie denk ik als ze vertrekt. En ze laat de verdediger de hielen zien. Dat is Le Guilly. Die speelt aan de zijkant daar bij PSG. En dan komt die bal net niet aan bij Noordam. Het kan nu met Leuchter voorzet uithalen. En dan eroverheen. Ja, dat is dood en dood zonde. Hoekstra maakt bijna nummer 2 op aangeven van Leuchter. Ook weer van dichtbij. Ja, Ajax had hier al op 3 of 4-0 kunnen staan. En één ding weet je dan zeker. Dan is het klaar. Ze krijgt die bal echt vanaf de achterlijn. Leuchter speelt ermee. Nou, 3-4 verdedigers weg. En de uithaal gaat dan toch wel vrij hoog heen over de goal van Constance Picot. Keeper van Frankrijk. Eigenlijk zijn alle speelsters wel international van Frankrijk. En die buitenlandse speelsters van de landen waar zij dan vandaan komen. Zoals ook Jackie Groene. Die het volgens mij toch ook best wel lastig heeft. Die zie ik zeker niet de voortrekkersrol vervullen op het middenveld bij Paris Saint-Germain. 62e minuut. Ajax wordt weer wat brutaler. Heeft een klein beetje onder druk gestaan. Schot van afstand van de Franse vrouwen. Dat ging toch maar een anderhalve meter naast het doel van Van Eijk. Krijgt nu de bal aangespeeld. Belangrijke week voor Ajax dat de bal heeft met de Sanders. Gaat ermee lopen. Nou, les 1 is, doet dat nou niet in je eigen defensie. Speelt hem op tijd af naar spitsen. Die doet eigenlijk hetzelfde. En dan wordt ze weggeduwd en krijgt ze de vrije trap. Nou, dat moet Ajax dus niet doen. En dat is typisch dat ze dat dan wel doen. Gayoro, de aanvoerder, geeft dat duwtje. We hebben overigens een van de grote namen toch zien vertrekken. Katoto is er al eventjes uit. Vervangen door Amalie Vanskaart. Dat is een Deense spits. Die schoot er in de competitie tot nu toe 2 in. En een tikje ook op de Achillespees misschien wel gehad, Katoto. Want daar had ze het een paar tellen daarvoor over met de scheidsrechter. Wees toen ook even naar die Achillespees. Ja, die kun je maar beter kwijt zijn dan een rijk grote ster. Miste het WK met een kruisbandblessure trouwens. 2-0 in de Cruijff Arena. We zitten in de 63e minuut. Ja, en Ajax maakt niet de indruk dat het deze wedstrijd hoeft te verliezen van het groter ingeschatte PSG. Ja, Claudia, stijgt Ajax nou zo boven zich uit of valt PSG toch een beetje tegen? Nee, ik denk een beetje van beide, maar het is ook wat ik zei vooraf. Als alles klopt bij Ajax, als je die energie van dat stadion kan meenemen, als je de lef kan tonen, nou dat doen ze allemaal. Ja, dan is PSG misschien een beetje overrompeld daardoor. En wat ook al gezegd wordt, het is heel lekker dat Katoto eraf gaat. En een vangschaart erop komt die inderdaad 2 goals heeft gemaakt tot nu toe. Dus die heb je daar dan liever staan als de topscorer de afgelopen 3 jaar van PSG. Ja, en heb je het gevoel dat Ajax ook gewoon zijn eigen spel kan spelen? Of passen ze zich toch aan op zo'n tegenstander? Nee, helemaal niet. Ze spelen juist hun eigen spel. Dat is ook het mooie. En dat weet je ook van tevoren. Hè. Zij willen ook voetballen, dus je krijgt die ruimtes. Maar heb je de lef om daar tussenuit te voetballen? Nou, dat doen ze eigenlijk vanaf minuut 1 heel goed. Je zag net ook al, PSG gaat drukken met momenten. Ja, en dan is het zaak dat Ajax gewoon rustig blijft, de controle houdt. En dat doen ze nu. Ja, super. Dus het is jammer dat ze dan niet die derde nog maken, want dan gooi je het eigenlijk op slot. Goed, in de studio nog steeds Jeroen Derwoord, die bedenker is van Online Soccer Manager, heeft verkocht. Een boek erover die tijd heeft geschreven, waarin je onder andere zegt dat je een paar fans hebt aangenomen. Want die zouden je wel kunnen helpen, maar er was geen succes. Nee. Want er moest geprogrammeerd worden. Ja. Zelf bij het programmeren ook behoorlijk gaan missen. Want jij dacht op een vrijdagmiddag na een borrel, laat ik eens even lekker achter de computer kruipen. Ik ga weer eens lekker ouderwets zitten programmeren. Maar dan werd je niet in dank afgenomen, geloof ik. Ik weet op welke situatie je doelt, inderdaad. Ik heb toen het bedrijf al wat verder gegroeid was, dan moet je denken aan dat we met een man of 40 zaten. Toen was ik vooral bezig dus met allerlei dingen die je dan als directeur moet doen. En ik kon eigenlijk niet meer bezig zijn met het product zelf. En dat vond ik best wel jammer. En toen dacht ik op een gegeven moment op vrijdagmiddag, inderdaad, ik had een paar uurtjes over van nou, laat ik weer eens iets aan het spel veranderen. Gewoon iets leuks, wat ik zelf had bedacht. Jouw spel? Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, nou, ik ga dus even wat doen. En toen had ik iets ingebouwd dat je kon zien of iemand een trainingskamp tegen jou had ingezet. Dat zit in OSM zit dat. Een trainingskamp kan je dan op gaan en dan wordt je team beter. En dan heb je meer kans om te winnen. Ja, en dan is het wel leuk als je dan achteraf kan zien waarom je bijvoorbeeld verloren hebt. Dat mag maar 2 keer per seizoen, toch? Of zoiets? Ja, je mag maar een paar keer per seizoen doen, klopt. Ja. Dus je moet keuzes maken. En ik dacht, dat is wel leuk dat je dat kan zien. Want dan weet je ook bijvoorbeeld waarom je ineens met 5-0 verloren hebt. Terwijl je eigenlijk misschien dacht van ik ga winnen. Mm-hmm. Dus dat had ik gemaakt. Maar toen kreeg ik echt iedereen op maandag over me heen van ja, dat kan je echt niet doen. Van bedrijven? Ja, van bedrijven en ook van de gebruikers. Oh. En we hebben ook veel vrijwilligers altijd gehad die ook heel veel dingen voor het spel doen. En ja, die zeiden ook van ja, wij moeten dat van tevoren communiceren en wij wisten dat niet. En de medewerkers zeiden inderdaad van ja, dat is eigenlijk ons werk. En we hadden eigenlijk andere plannen. Waar bemoei je je mee? Ja, letterlijk. Ja. Dus toen was ik wel even verbaasd. En ook wel zei ik ook wel van ja, het is toch mijn spel. Maar goed, later dacht ik van nou ja, dat eigenlijk is het ook niet mijn rol meer op dat moment om dat te doen. En hoe leuk ik dat misschien ook vind. Ja, ik doorloop alle procedures niet. En inderdaad, ik neem mensen dan niet mee in de communicatie. En dat moet een heel plan voor gemaakt worden, zeg maar. Een soort wake-up call eigenlijk voor... Terwijl ik vroeger deed ik dat gewoon. En dan dat vond ik altijd ook zo leuk. Dan bedacht je wat. En dan de volgende dag kon je testen, zeg maar. Ja, je was de directeur, je was de baas. Dus dan moet je dat soort dingen niet meer doen. Dat lijkt mij inderdaad wel dat je dan denkt van oh ja, nu ben ik in die situatie. Ja, dus dat komen, dat wil ik eigenlijk misschien helemaal niet. Ja, dat past ook minder goed bij me, inderdaad. Ja. Ja. Online soccer manager, groot in Nederland. Spelen echt heel veel jongetjes en meisjes die, denk ik, nou ja, die misschien wat jonger zijn en ook nog wel op latere leeftijd. Maar je hebt ook in zekere zin. Over meisjes gesproken? Ja. Is er een vrouwenversie van? Ja, dat wilde eigenlijk? Ik ook al even vragen. Nee, het zit er zeker in. Ja, en ik weet ook dat het is best wel vroeger al ingekomen. Dus toen de Eredivisie voor Vrouwen begon, volgens mij was het 2007, 2008? 2008, ja. 2008, ja. Dus ergens rond die periode dat begon, is ook in OSM meteen al een vrouwenvoetbal Eredivisie erin gekomen. Dus ja. Claudia heeft OSM nooit gespeeld, maar de kans dat ze erin heeft gezeten is behoorlijk groot. Ja, die is dan heel groot, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Toch nog een reden om nog een keer even te kijken. Het is ook leuk om te kijken. Kan je nog terug naar die tijd? Welke rating je dan hebt, zeg maar. Elke voetballer heeft een rating, dus hoe goed die is. Ja. Dat is toch altijd wel een dingetje. Ik bedoel, ja. Maar kan je hier zo inloggen om te kijken wat voor rating ze had? Dat lukt me nu niet. Nee, oh, dat gaat niet meer. Nee. Oh, jammer. Ik heb het ook verkocht, dus. Ja, nee, maar goed. Niet zomaar overal meer je hebt er wel een account, neem ik aan, nog? Ik heb wel een account, maar daarmee speel ik nu met, wat is het, Valencia. Oké. Okay. Ja. Okay. Gaat goed? Oké. Okay. Ik ga best goed. Ja. Ik sta 10e, geloof ik. Ja. Het ging de wereld over, want het is niet alleen in Nederland groot, maar ook in andere landen. Begon een beetje, dat vond ik best gek, in Saoedi-Arabië, toch? Ja, inderdaad. De verovering van de wereld. Ja, klopt. Ja. Ja, we hadden op een gegeven moment gingen we echt daar werk van maken. Want het was in Nederland al best wel groot, alleen daarbuiten nog niet. En toen kregen we op een gegeven moment een soort kans om in het Midden-Oosten groter te worden. Via een soort partner die we daar kregen. En dat was dan in Jordanië. En we hebben toen het hele spel in het Arabisch vertaald. Er was nog best wel wat gedoe. Want dan moet je natuurlijk echt ook denken dat het natuurlijk dat schrift omgedraaid is en zo. Oh, ja. Dus ook alles moest gespiegeld. En dat was een hoop werk. Maar goed, uiteindelijk hebben we dat gedaan. En hebben we ook daar promotie daar gedaan. En het is een van de grootste gebieden waar OSM wordt gespeeld. Nog steeds. En wat me toen ook wel opviel is dat de Arabische wereld, dat mensen daar echt heel erg voetbalgek zijn. En nu zouden mensen zeggen, ja, logisch toch, dat weet iedereen. Hè? Ik bedoel, Ronaldo is daar naartoe en er zijn heel veel grote spelers die daar nu voetballen. Geld. Ja, precies. En heel veel clubs zijn in eigendom van Arabische landen. Maar goed, toen was dat, ik wist dat in ieder geval niet en de mensen om me heen ook niet. Dus het was echt wel iets wat we toen ontdekten eigenlijk. Ja, maar Saudi-Arabië geeft nu ontzettend veel geld uit aan voetbal. Merk je dat online ook? Ja, zeker. Ja. Ja? Ja, ik denk zelf wel. Ik durf wel te zeggen dat ze geoefend hebben in Online Soccer Manager met het aankopen van Ronaldo, zeg maar. Dus ze hebben inderdaad best wel wat. We gingen ook kijken van nou, welke spelers geven nou het meeste geld uit. En toen bleken die inderdaad wel echt uit die regio te komen. Dus zeg maar de Golfstaten dan, Qatar, dat is met name eentje waar heel veel geld wordt uitgegeven. Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, die landen. Maar ook bijvoorbeeld in Egypte. En dan zijn er echt superveel Egyptenaren die, die hebben geen geld. Dus die geven ook geen geld in het spel uit. Hoeft ook niet. Maar er zijn er een paar en die geven superveel uit. Ja. En dat is toch wel iets wat heel erg opvallend was, ja. Ja, er zijn heel veel anekdotes die je in je boek hebt beschreven. Ook over onderhandelingen en dergelijke. Mensen moeten het boek maar lezen. Maar dan komt er een moment dat je denkt, het is beter dat ik ga. Ja. En dat je het verkoopt. Dan moet je je kindje afstaan. Op een of andere manier. Dat moet toch heel bijzonder en misschien ook wel emotioneel zijn geweest. Ja, ik vond het ook wel echt heel moeilijk. Ik wist toen wel dat ik dat wel wilde doen. Want ik had zoiets van, nou, ik ben als mens, past dit niet bij me. Wat ik nu met dit bedrijf verder moet gaan doen. En ik vond wel dat het zo groot mogelijk moest worden. Maar het heeft inderdaad, het kostte me echt. Ik merkte gewoon dat ik afgevallen was en zo. En dat ik emotioneel werd in vergaderingen en dat soort dingen. Dus het was wel een moeilijke stap, zeker. Ja. Ja. Ben je er nu achteraf? Heb je er nu rust mee, vrede mee? Dat het ja, zeker. Ik ben ook wat ik daarna had willen doen. Ik ben met een ander bedrijf verder gegaan. Of tenminste, ik heb een nieuw bedrijfje gestart. Dat heb ik inmiddels ook weer verkocht. Maar dat had ik toen wel als doel van, nou, ik wil gewoon nog een keer iets starten. Ook even laten zien dat het geen gelukstreffer was, zeg maar. Ja. En dat is gelukt. Dus helemaal blij mee. En de opbrengst van het boek, daar moeten we tot slot ook nog even naartoe. Het HM Derwort Fonds. Dan zie ik Derwort en denk ik, nou, dat is een fonds voor hemzelf, maar dat is niet zo. Nee. Wat is Derwort is mijn moeder, dus die is overleden. En het fonds is dus op haar naam gezet. En het geld is bedoeld voor kinderen die klachten hebben op het gebied van zelfvertrouwen en angsten. Mm-hmm. Dus dat komt ook bij mezelf vandaan. Ik heb gekeken naar wat voor doel wil ik steunen, wat dicht bij mezelf ligt. En ik was als jongen heel erg introvert en ik zat dus op die zolderkamer. Ik had niet zoveel vrienden. Ik durfde eigenlijk niet naar buiten. En ik heb dat allemaal wel zo, in de jaren die daarna kwamen, heb ik dat allemaal wel geleerd. Maar ik zie dat ook heel erg veel om me heen, zeker bij IT-studenten, mm-hmm. waar ik nu ook werkzaam ben. Dat een groot probleem is. Dat er heel veel jongeren zijn, kinderen zijn die angsten hebben en zelfvertrouwen missen. Dus daar gaat het naartoe, naar onderzoek. En ook actieve therapieën om dat probleem minder te maken. Ja. En die ontwikkeling van het zelfvertrouwen is eigenlijk ook gewoon een rode draad. Dus in jouw boek, dat heet Scoren en is vanaf nu te bestellen. Dankjewel voor je komst. Jeroen Derwort. NPO Radio 1. Iets over half elf is het Dorot Megens met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot langere gevechtspauzes in Gaza. Lang genoeg om humanitaire hulp de Gazastrook binnen te krijgen. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de Veiligheidsraad het eens is geworden over zo'n resolutie. Mede doordat 3 permanente leden niet meestemden. Israël zegt dat het een commandocentrum van Hamas heeft gevonden in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Het leger heeft videobeelden gedeeld waarop wapens en apparatuur zijn te zien. Die zouden zijn gevonden in kamers van het ziekenhuis. De VS en China halen de banden aan. Dat doen ze in Californië. De presidenten Biden en Xi hebben elkaar daar vanavond getroffen. Het gebeurde in de marge van de APEC-top. Het is voor het eerst in een jaar tijd waarin de spanningen tussen beide landen zijn opgelopen. En demissionair premier Rutte is vanavond op bezoek geweest bij vertrekkend NAVO-topman Stoltenberg. 2 weken geleden zei Rutte dat hij belangstelling heeft om Stoltenberg op te volgen. Langs de lijn en omsteken. Ajax tegen PSG gaat langzaam richting de slotfase. Ragnar Niemeyer. Ajax krijgt het lastig en het wordt nog pittig de komende 18 minuten voor Ajax. Want hier is het die ingevallen spits van Skaart. Die ziet een poging gekraakt worden door de Sanders. Die krijgt hem ook nog even op de arm als die bal stuitert. Ja, ook weer zo'n moment. Je zult er geen penalty voor krijgen. Maar het is 2-0. Is het genoeg? De druk wordt toch wel groter. PSG heeft wat gewisseld. Heeft Groener bijvoorbeeld uit het elftal gehaald. Speelde een vrij vlak duel op het middenveld. Ja, het gaat in het vrouwenvoetbal dan wel zo. Dat is ook van het Ajax-publiek wat hier zit. Liefhebbers, hè, ook van Oranje het applaus krijgt. Maar een moeizame redding, laat ik het zomaar noemen, van Eijk. Dat is echt wel de minste. Dat is nog niet Lize Kop die de afgelopen jaren keepte bij Oranje Reserve keepster. En bij Ajax. Kopbal gaat naast uit die hoekschop. Ja, het scheelt weer niks. Vansgaard is het opnieuw. Die is veel gevaarlijker dan de vrouw die ze heeft vervangen, Katoto. Het is al de zoveelste mogelijkheid. Elbert mocht schieten. Daar wilde ik nog eventjes naartoe. En ja, die kreeg de bal dan een beetje gelukkig voor de voeten. Meter of nou 7 denk ik van het doel van Van Eijk. En ja, die redt die bal. Laat hem dan toch los. En moet er als een haas achteraan om hem voor de doellijn weg te krijgen. Nou, is dit dan Grant voor Ajax? Nee, goed ingegrepen door Kashawi. En de bal over de zijlijn getrapt. En zo blijft het 2-0. Ook geen 3-0. Spannend, mooi. Laatste kwartier bij die voorsprong van Ajax. Want we zagen dus de goals in Amsterdam. Van Hoekstra, born and raised in Rinsuma Geest. En Sherida Spitsen. Ik vond eigenlijk wel een beslissende redding van Eijk. Ja, dat vond ik ook. En, in tweede instantie. Ja, de eerste keer was misschien een beetje ongelukkig, die eerste bal. Ja. Je werd wel van dichtbij heel hard ingeschoten natuurlijk. Ja, sowieso. En ik denk ook, nou ja, als je gezien haar ervaring, die ze, nou ja, weinig ervaring heeft die ze heeft. Ja, ze doet het hartstikke goed op dit niveau. Ja, en, denk je dat het een misschien wel beslissende redding zou kunnen zijn met nog een kwartier te gaan? Nou, zeker wel. Want ik denk als het 2-1 valt, dan wordt het echt wel een stuk lastiger. Want dan krijgen zij natuurlijk ook weer de energie en het vertrouwen. Mm-hmm. En hoe langer het zo blijft, ja, dan ebt het op een gegeven moment natuurlijk ook een beetje weg. Maar PSG zal blijven drukken en proberen iets te forceren. En ja, Ajax blijft redelijk rustig. Hè, er zijn echt wel wat fases waarin je ziet, oh, gaat dat goed? Maar ja, ook Ajax blijft er toch steeds wel momenten gevaarlijk nog uitkomen. Maar wat gebeurt er dan tactisch nu? Ajax zakt nog niet echt heel ver meer in? Nee, nou misschien deels, maar Ik denk gewoon dat zij het moeten blijven doen wat ze de hele tijd deden. Het voetbalspelletje laten spelen. Tussen die linies liggen er heel veel ruimtes. En dan ja, die rust en die controle houden. En het liefst natuurlijk een tijdje balbezit. Waardoor je even de rust in de ploeg ook weer krijgt. Ja, waar natuurlijk PSG echt moet. Dus die gaan veel dwingender vooruit spelen. Nog een klein kwartiertje hebben. Ja, en de slotfase gaan we zeker meemaken. Gaan we ondertussen even naar het tennis. Want in Turijn zijn de beste tennissers ter wereld bezig aan het sluitstuk van dit tennisseizoen. Dat zijn natuurlijk de ATP Finals. Vandaag stond de tweede speelronde in groep rood op het programma. Gaan we het over hebben met Marcella Mesker, onze tenniscommentator. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Eén wedstrijd is nog bezig. Medvedev tegen Zverev. Hoe staat hij ervoor? Ja, het is spannend. Eerste set, een tiebreak voor Daniil Medvedev. Lange tiebreak waarin Zverev toch de beste kansen had. 4-1 voor, miste een hele makkelijke volley om op 5-1 te komen. Het werd 4-2. Zverev kreeg nog 2 setpoints, benut het niet. En Medvedev ontsnapte dus, won die tiebreak met 9-7. Nu gaat het in de tweede set gelijk op. 3-2 Medvedev, on serve. Maar Zverev is in goede doen, heeft die ATP Tour Finals al eens gewonnen. Won ook van Alcaraz in zijn eerste partij. Het is een snelle indoorbaan, dus wie weet kan hij nog terugkomen. Want hij speelt goed, maar het is erg close. Ja, eerder vandaag werd in dezelfde groep Alcaraz tegen Rublev gespeeld. Gewonnen door Alcaraz. Was het een verrassing? Nou, verrassing niet, want op papier is de nummer 2 van de wereld Alcaraz natuurlijk toch wel veel groter, ja. Nu al met zijn 20 jaar dan Rublev. Maar goed, hij had die eerste partij verloren van Zverev, zoals ik zei. En dat was op zich wel verrassend. En hij speelde ook niet zo goed. Hij was ook wat chagrijnig, vond ik, na afloop in de persconferentie klagen over de te snelle baan, naar zijn mening. Hij klaagt ook over de ballen die het hele jaar door maar kriskras worden gebruikt. 21 verschillende merken. Heel slecht voor de fysiek van de tennissers. Dus kortom, hij was een beetje korzelig. Het ging niet lekker, had ook verloren. Maar vandaag speelde hij prima tegen Rublev. Het werd 7-5, 6-2. Ja. Geen breakpoint tegen. En ja, voor de 20-jarige Carlos Alcaraz, vorig jaar was hij geplesseerd, deed hij niet mee, was dit zijn allereerste overwinning bij de Tour Finals. Want het is zijn debuut. Ja. En Rublev, die verliest, die is dus uitgeschakeld. Zit zijn seizoen er dan ook op? Ja, dat kon je wel zien ook. Want ja, hij had zijn eerste wedstrijd al verloren van zijn landgenoot Medvedev. Eerste set heel aardig tot 5-5 gelijk op tegen Alcaraz. Ja, toen verloor hij zijn service. Toen ging hij helemaal door het lint. Racket kapot geslagen op zijn been, op zijn knie, tot bloedens toe. En ja, dat was het moment dat hij dacht, hey, nu word ik gebroken. Ik ga die set verliezen. Ik heb de eerste partij al verloren. Ik ga de halve finale niet halen van deze Tour Finals. Mijn seizoen is voorbij. Hij ging helemaal door het lint. Nou ja, sloeg zijn racket dus kapot. En verloor daarna eigenlijk heel gladjes ook De eerste set 7-5 en daarna de tweede 6-2. Ja, dan moet hij die derde wedstrijd nog wel spelen, neem ik aan. Toch? Ja, zeker, zeker. Die moet hij dan tegen Zverev spelen. En het is dus heel spannend, want Medvedev, Zverev, Alcaraz... tussen die drie gaat het denk ik dus eindelijk voor twee plaatsen. Hè, voor de kruisfinales, want ja, er doen er 8 mee. Ja. 2 pools voor 4. De beste 2 plaatsen zich voor de halve finales. En in kruisfinales spelen ze tegen elkaar. En Rublev speelt om niks. Dus die gaat opzeggen, die gaat opgeven. Nou, ze spelen wel voor een hoop centjes, hoor. Oh, dat wel, gelukkig. Ja, dat is toch nog wel heel dik meegenomen, ja. Oh. Oké, nou, dan maken we ons om hen niet zoveel zorgen. Nee. Dubbelspel is ook interessant, want daar is een Nederlander actief. Wesley Kolhoff, hoe doet hij het? Nou ja, ze begonnen heel goed. Hij speelt met de Brit Niels Kupski. Eerste poolwedstrijd 2 setjes gewonnen, weinig games tegen. Dat is altijd gunstig als je in zo'n poolwedstrijd misschien nog sets moet gaan tellen of games tellen. Maar vandaag verloren ze van een Amerikaans-Brits paar, Ram en Salisbury, waar ze ook al eerder in het verleden van verloren. Verleden finale US Open vorig jaar. Is niet zo'n lekkere tegenstander voor Kolhoff en Kupski. Het was spannend, ze verloren in een match tiebreak, 1-1 in sets. Ja, en dan die grote tiebreak tot 10 punten. Ja, dan is het erop of eronder. Je moet een beetje geluk hebben. Werd 10-7 voor die Ram Salisbury. Dus Kolhoff-Kupski moeten nog aan de bak in die derde partij. Daar zal het om gaan. Ze moeten dan winnen. En dan spelen ze tegen de Indiër Bopanna en de Australiër Ebden. Dus dat is een winner takes all voor de halve finale. Kijk, dat dus allemaal in de komende dagen. Dankjewel, Marcella Mesker. En dan naar Thijs Dallinga. Het is een bijzondere week, ongetwijfeld voor hem. Door het uitvallen van Steven Bergwijn en Brian Brobbey bleek de oranje aanval voor de laatste 2 EK-kwalificatieduels wel heel krap te zitten. En daarom belde bondscoach Ronald Koeman pas afgelopen week met Dallinga om hem bij de selectie te voegen. En dus meldde hij zich gisteren op de campus in Zeist. En dat voelt een beetje als een eerste schooldag. De eerste dag is altijd even wennen en kijken hoe het gaat. Dus natuurlijk, dit is nog wel een iets specialer gevoel als andere gelegenheden. Dus ja, dit was een heel bijzonder moment en ja, mooi voor mij. Hoe beweeg je dan door zo'n groep heen? Ken je veel jongens bijvoorbeeld? Je hebt met een aantal natuurlijk samengespeeld, hè, ook al in eerdere jeugdelftallen. Ja. Zoek je die dan op? Ja, ik denk dat het logisch is als je nieuw in een groep bent, dat je voornamelijk eerst naar jongens toe trekt die je al kent. Ik heb natuurlijk met Mats een jaar gespeeld bij Excelsior. Goede band mee, dus ja, dat zijn wel jongens... automatisch aan optrek, maar goed, de rest van de groep vangt me ook goed op. Dus dat is prima. Hoe voelt dit nou voor jou? Voelt dit echt als een kans om je te kunnen laten zien? Of voelt het meer als een soort snuffelstage? Nee, voor mij voelt het wel als een kans om te laten zien. Ik denk, als je eerst niet bij de selectie zit en je krijgt uiteindelijk alsnog een oproep, dan moet je het wel als een kans zien en moet je hem ook aangrijpen. Dus het voelt zeker niet als een snuffelstage voor mij. Ik wil wel gewoon gaan laten zien en laten zien wat voor stappen ik heb gemaakt. Dan ben ik benieuwd hoe dat zich verhoudt. Ja, en een kans suggereert dan dat jij jezelf potentieel ziet als een volwaardig international. Als iemand die er misschien wel een tijd lang bij zou kunnen gaan zitten. Denk jij ook zo over jezelf? Ja, op dit moment nog niet echt. Ook omdat ik nog niet echt heb ervaren, zeg maar, wat ik zeg, hoe het zich verhoudt in het team. En wat mijn niveau op dit niveau is. Natuurlijk, ik weet hoe het is in de competitie en nu een aantal wedstrijden in Europa League. Hoe ik me daar staande kan houden. Dus ik ben vooral heel benieuwd hoe dat hier zou zijn. En verras je jezelf dan? Je hebt natuurlijk toch een beetje het pad der geleidelijkheid bewandeld. Van Excelsior naar Frankrijk gegaan. Daar een heel goed eerste jaar gehad. Ben je dan verrast dat je ook op Europees niveau bijvoorbeeld een goal kunt maken tegen Liverpool? Het is natuurlijk wel wat je afvraagt ook aan het begin van dit seizoen. Het ook wel meegespeeld om uiteindelijk natuurlijk gewoon te blijven bij Toulouse. Omdat we Europa League zouden spelen. Ik was vooral benieuwd inderdaad ook, natuurlijk vorig jaar had ik die vraag ook, maar dan hoe ik mezelf verhoud ten opzichte van het niveau in de Ligue 1. En nu was het weer een nieuwe uitdaging en ik heb nu aan mezelf ook bewezen en een soort bevestiging gehad dat ik het aan kan. En nou is het voor mij belangrijk om dat zeg maar, op een constante manier te laten zien. Dat is natuurlijk de grootste uitdaging. Ja, je hebt van die spelers waar altijd over wordt gezegd, kunnen ze dat wel aan een niveautje hoger, maar die het ook altijd weer laten zien. Ik denk dan gelijk bijvoorbeeld aan Dirk Kuyt, waar ook altijd aan getwijfeld werd. Tot nu toe laat je ook elke keer zien dat je het aan kunt, hè? Een niveau hoger. Geeft het jou ook vertrouwen dat je hier kunt aanhaken? Natuurlijk geeft het vertrouwen ook, omdat je wel telkens die bevestiging hebt gehad. En dit is dan weer zoiets wat ik net zei, weer een nieuwe uitdaging om te kijken hoe dat zich verhoudt en of ik aan kan haken met dit niveau. En ja, dat zal deze week uitwijzen, denk ik. Ja, dat denken wij ook. Verslaggever Jeroen Stekelenburg in gesprek met Thijs Dallinga, die zijn debuut maakt in de selectie van Oranje. Er is een sensatie in de maak in de arena. Ajax PSG, Ragnar. Ja, de winst had denk ik al binnen kunnen zijn. Ajax misschien nu wel weer met zo'n uitbraak. Nee, dat wordt volkomen goed gevoetbald op het middenveld. Chawinga, daar is hij eventjes terecht gekomen. Wordt aangetikt. Oh, daar ligt er ook voorin eentje bij PSG. Geblesseerd op het veld. Dat heb ik eventjes niet gezien. Dat doet echt heel veel pijn. Ja, de beelden zijn nog een keer van Chawinga die door Leugte omver wordt geduwd. Maar wat is daar dan gebeurd? Nou, hier even kijken naar het scherm. Ja, die krijgt van Noordman een duw, een zet tegen de schouder, denk ik. Of, ja, je ziet er niet veel aan, maar ze ligt nu in dat halve cirkeltje boven op het strafschopgebied op de grond. En de wedstrijd ligt dus eventjes stil. Ajax gaat nog een keertje wisselen. Hoekstra gaat er vanaf. Ja, ik zei al, hè, zo'n counter had al eerder de beslissing kunnen brengen. Het zal een minuutje of vier geleden zijn geweest dat ze op aangeven van Grant er nu vanaf. Ja, de bal voor het inschieten leek te hebben. Isabella Hoekstra komt trouwens in het veld. Maar het is ja, haar dan niet gegeven die tweede goal te maken. De derde voor Ajax. Want ze maakt ook het openingsdoelpunt. Goede tackle op de bal van Le Guilly. Rechtervleugelverdediger van PSG. Anders was hij er van dichtbij echt heel hard ingegaan in het net. En nou is het toch nog een beetje uitkijken. Want valt in die laatste vijf minuten. Krijg ook nog extra tijd. De aansluitingstreffer. Dan moet ik het eerlijk gezegd nog zien. Want de druk is er nog altijd. Iedereen staat weer. We voetballen weer. Uitgegleden Chawinga. Ja, en dan kan Ajax weg met Grant. In de as van het veld. Opening linkerkant. Hoekstra. En die heeft problemen met de aanname. Is de bal kwijt. Gaat terug via Jade Le Guilly. Richting Pico. Ja, de klok tikt natuurlijk wel in Amsterdamse voordeel. Bayern en Roma eerder vanavond al 2-2 gelijk. En Ajax kan dus koploper worden. Speelt al heel snel zijn tweede wedstrijd op de 23e. Dat is een donderdagavond in Rome uit bij AS Roma. Nou, we zitten in de laatste vier minuten. Ajax is nog een keer goed weggekomen bij een moment met de keeper en een terugspeelbal. Lag niet per se aan de keeper, maar 2-0 moet genoeg zijn. Maar het is nog niet helemaal voorbij. 3,5 minuut nog. Claudia van der Heiligenberg houdt Ajax speelster Oranje International en vanavond onze analist. Kan Ajax nou beter counteren dan we misschien vooraf wel hadden gedacht? Ze komen er wel echt een paar keer door, hè? Nou, niet per se counteren. Ze hebben gewoon wel. Ze kunnen gewoon goed voetballen. De vraag was natuurlijk vooraf, gaan ze dat op dit niveau ook laten zien? Nou, dat doen ze prima, meer dan prima. Ja. Dus ze laten eigenlijk gewoon zien wat ze altijd doen. Ja. Maar in de eerste helft hadden ze ook echt het initiatief. Dat is nu wel een beetje omgedraaid, toch? Ja, maar dat komt natuurlijk ook wel een beetje. Je staat 2-0 voor. Zij moeten wat. Zij worden dominanter. Zij worden dwingender. En dan wordt het ook gewoon een beetje onrustiger. Dat zie je nu ook. Ja, dat is een storm waar je doorheen moet. Inmiddels zijn er ook 5 speelsters gewisseld, wat best wel heel veel is. Mm-hmm. Komt dat ten goede van je team? Want je zit natuurlijk in de flow. Maar aan de andere kant moet je ook nieuwe energie brengen om er door die storm van PSG zeg maar heen te komen. Ja. 3 minuten officiële speeltijd nog. Zometeen het slot. En dan weer terug naar Haaksbergen, want dat heeft vanavond ingestemd met een plan voor zoutwinning in de omgeving. We belden al voor de stemming met Ludwig ten Broeke, actievoerder tegen zoutwinning. Nu aan de lijn Han ten Broeke. Ze komen maar niet tegen op een familiefeestje. Misschien in dit geval van goed ook, want de meningen lopen nogal uiteen volgens mij. Han ten Broeke werd in september aangesteld als procesbegeleider. Han, goedenavond. We kennen je als oud-Kamerlid van de VVD. Hier een heel andere rol. Ik zei al, de stemming is geweest. Was het overduidelijk, die stemming? Nee, en zeker ook niet van tevoren. Uiteindelijk is één van de fracties die de vorige keer, zeg maar in juli, toen de gemeenteraad aanvankelijk duidelijk nee zei, omdat ze ontevreden waren over hoe die besluitvorming tot stand leek te komen en over de documentatie die ze hadden gehad en informatie om dat besluit te kunnen nemen. Die is van mening veranderd, of in ieder geval heeft op basis van wat er vervolgens gedaan is en waar ik zelf aan het proces leiding heb gegeven, hebben ze gemeend dat ze nu wel konden instemmen. Mm-hmm. En dat is de fractie van Nieuw-Haaksbergen, dat waren 5 zetels. Toen werd de uitslag bij dus 12-7, want het is een raad met 19 zetels. Ja. Dus ze hebben documentatie, aanvullende informatie gekregen die doorslaggevend is geweest voor de aanname. Ja, we hebben een paar dingen gedaan eigenlijk. We hebben een paar dingen gedaan. We hebben, er waren wat documenten die ze nodig hadden. Er moest ook een technische briefing komen waarbij allerlei deskundigen zijn geraadpleegd. Die zijn ook stevig aan het hand gevoeld. inclusief het ministerie, wat normaal gesproken op basis van de mijnbouwwet zo'n besluit kan nemen zonder daar echt de lokale overheid erg in te kennen. Dus die mijnbouwwet, dat heb ik zelf ook wel gewerkt, dat staat gewoon op gespannen voet met hoe we tegenwoordig met dit soort zaken omgaan. Dat is echt een reliquie. En wat Haaksbergen heel knap heeft gedaan, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om, waar ze eigenlijk geen formele bevoegdheden hebben, want de gemeente gaat alleen maar over wat er boven de grond gebeurt, is daar toch bij het instemmen met een verklaring van geen bedenkingen, want zo heet dat dan officieel, daar zoveel voorwaarden aan verbonden, zoveel garanties gesteld, dat men nu van mening is dat voor de Haaksbergenaren er voldoende zekerheid en veiligheid is geboden. Ja, nou, dus, ik kan me niet voorstellen dat daardoor nu alle omwonenden om zijn. Want ik kan me ook voorstellen dat er nog steeds heel veel omwonenden zijn die helemaal niet blij zijn met dit besluit natuurlijk. Nee, nou ja, jullie hebben natuurlijk net volgens mij Ludwig ten Broeke, mijn achternaamgenoot, aan de lijn gehad. Ik heb zelf ook net nog even met hem gesproken. Nee, die zijn natuurlijk niet blij. Daar is ook veel emotie en dat begrijp ik helemaal. Kijk, het enige wat ik heb kunnen doen is geprobeerd om binnen dat proces om dat zo vorm te geven dat in ieder geval elk raadslid met recht en reden en opgeheven hoofd morgen zijn besluit kan toelichten. Want alles is gedaan om hem of haar in staat te stellen dat besluit ook echt te kunnen nemen. En ik heb vanzelfsprekend voor gezorgd dat de gemeente, zowel het college als ook de gemeenteraadsleden het maximale, het onderste uit de kan hebben kunnen halen om de belangen van Haaksbergen, waar ik ook zelf geboren ben, zo optimaal mogelijk te dienen. Ja. Nou, daar zitten dus allemaal zaken in die we niet eerder hebben gezien, die niet eerder in mijnbouw in Nederland zijn mogelijk gemaakt. Dus ik denk dat vanaf morgen gaat er bij heel veel andere gemeenten gaan ze ook eens even kijken hoe dit in Haaksbergen is gelopen. Ja, nu zei Ludwig ten Broeke, als wij verliezen in de raad, wat dus in zekere zin gebeurd is, dan gaan we de grote kans dat we dan naar de rechter gaan. Hoe lang duurt het nog voordat er daadwerkelijk zout gewonnen kan worden rondom Haaksbergen? Ja, dat hangt af van een aantal zaken die het bedrijf nodig. Dat hangt ook af van de die we met. Sorry, Han, je viel heel eventjes weg. Het hing van een aantal dingen af, zei je. Ja, de auto, hij schakelt nu over. Wacht even, hoor. Oh, ja, we horen je goed, hoor. Het ging om chemiebedrijf Nobian. Dat wilde je vertellen. Ja, ja, nee. Kijk, Nobian moet daar een aantal toezeggingen voor doen. Die hebben ze nu gedaan. Nee, heeft niet weg. Dat heb je als je voorzitter van de BOVAG bent, dan komen dit soort dingen toch zomaar voorbij. Het is super lendig, ja. Nee, maar hij doet het goed. Gaat helemaal prima. Dus als Nobian die toezeggingen is nagekomen, die men nu ook heeft gedaan, dan wordt daar een eerste begin mee gemaakt. En dan is de verwachting dat je normaal gesproken, geloof ik, binnen een jaar, anderhalf jaar, zou dat met zoutwinning begonnen kunnen worden. Maar dat hangt echt af van hoe er nu invulling wordt gegeven aan het eventueel verlenen van de vergunning. Ja, en daar kunnen natuurlijk ook nog weer rechtelijk juridische processen over worden gevoerd. En nou ja, de werkgroep Laat Hoeven Niet Zakken heeft dat al aangekondigd. Dus ja, dat gaat even mijn paygrade te boven. Dus dat weet ik niet. Voorlopig gaat dat dus nog wel even duren, maar een belangrijke stap richting die zoutwinning in Haaksbergen is vanavond dus wel gezet. Dank voor de toelichting. Han ten Broeke was dat. Hij was ook procesbegeleider rondom die kwestie in de gemeenteraad. We gaan langzaam richting het einde van deze uitzending. En ook langzaam, maar zeker, richting het einde van Ajax tegen PSG. Nog steeds 2-0, racht dan niet meer in de arena. Twee minuutjes nog, zal nog wel wat gaan bijkomen. Het staat 2-0. Ik moet ook wel zeggen dat Ajax het ook wel fysiek gemaakt heeft bij Vlagen, hoor. Een paar gele kaarten voor Krent en Leuchten, bijvoorbeeld in de afgelopen 15 minuten. En zojuist Leuchten, die dan toch echt wel even doorgaat als de bal al weg is op de Almeida. Nou, de icing on the cake misschien wel. Ajax strafschopgebied in, goede ingreep van Le Guilly voordat het echt gevaarlijk wordt. Ja, dat is zonde, want de uitbraak die was er met Isabelle Hoekstra. Denkt, die kan zo doorlopen, maar op snelheid dan toch geklopt. Ja, ze zijn rap, de prima donna's uit Parijs, en ze zijn technisch vaardig. Ja, het levert te weinig op. Heel veel grote uitgespeelde kansen. Dat valt toch ook wel mee. En Ajax heeft het gewoon hartstikke goed gedaan tegen deze Françaises. Door af en toe de beuk er een beetje in te gooien. Maar door ook gewoon goed te combineren. Geconcentreerd te voetballen. En toch ook wel de slag op het middenveld. Zeker in de eerste helft te winnen. In de tweede helft werd het allemaal een tikje anders. Vrije trap. Aanvoerster van de Françaises. Gayoro die af en toe ook wel loopt te mekkeren. Soms met reden hoor. Want Ajax vliegt er nog wel eens een keer in. Scheidsrechter laat zich niet van de wijs brengen. Ja, het is aan de rechterkant nog Grant. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. Ja, het publiek is een beetje zoals bij de mannen nu bezig. Want die verdedigste, die Dalmeida, ging liggen bij dat moment met Leuchter. En deed echt alsof ze echt heel zwaar was geraakt. De scheidsrechter ging kijken, trok geel, wat in mijn ogen terecht was. Maar stond vervolgens als een hinde weer op. Ja, dat vindt zelfs het vrouwenvoetbalpubliek toch een beetje het in de maling nemen van de scheidsrechter, zou je kunnen zeggen. Nee, het ziet er naar uit. 20 tellen nog dat rood en wit gaat winnen van Groene. Maar er komt nog wel een ingooi aan voor Ajax. Halverwege de helft van de Françaises aan de rechterkant. Bal gaat het spel in. En nou, dan zal Ajax daar gaan proberen wat tijd te pakken. Met een van de invallers, Soraya Verhoeven. Nou, die kan de bal niet bij zich houden. Komt nog een uitbraak van PSG. Maar zo dik in de extra tijd. We zitten inmiddels in de zesde minuut. Nog een keer Le Guilly vanaf de rechterkant. Bal bereikt eigenlijk niemand. Komt in de voeten terecht van Ajax invaller Danique Noordman. Nou, dan nog één keer PSG misschien. As van het veld. Kunnen ze schieten? Tjawinga, die vind ik wel de beste. Die heeft echt heel veel in huis. Maar ja, dat is natuurlijk voor de volgers geen nieuws. Professioneel van de bal afgelopen door Ajax. Is dat nou Leuchter die daarmee verdedigt? Nou, ik twijfel even. Nee, het is Keizer. Die is ingevallen. En Michela Keizer. En kan ik nog even zeggen dat Spitsen, die stond er ook bij. Gekozen is tot vrouw van de wedstrijd. Voorzet komt nog een keer. De Sanders. En daar is de keeper. Ja, nou, heeft hem toch. Ik vind een bron van onrust. En dan kun je zeggen, ja, ze heeft weinig ervaring. Maar ja, dan moet je niet in de Champions League gaan spelen. Ik bedoel, dat is een keuze om zo'n keeper op doel te zetten. Ja, het is goed voor haar en leuk voor haar dat het goed afloopt. Maar dat is een aantal keren op het randje geweest. Nou, daar is dan het laatste fluitsignaal. En Ajax wint verdiend van PSG. Het onmogelijke toch van tevoren verwacht. Is de tegenstander dan een beetje overschat? Heeft Ajax zichzelf wat onderschat? Groene was niet goed. En er waren er toch te veel niet goed bij PSG. En bij Ajax wel. En dus wint Ajax zijn eerste Champions League wedstrijd ooit. Goals van Hoekstra en spitsen van 11 meter. Nou, Claudia, dit had je niet zien aankomen, denk ik, aan het begin vanavond. Nee, niet per se, maar het maakt de avond niet minder leuk. Nee, je straalt. Nee, ja, een fantastische wedstrijd. Ik denk dat ze het gewoon in alle opzichten goed gedaan hebben. Aan de bal goed, inderdaad ook wat gezegd werd. Die duels aangaan, niet het kaas van je brood laten eten. Maar vooral denk ik dat wat ze heel goed hebben gedaan is die stormloop die van PSG komt. Maar wel die rust en die controle houden als team. En als je ziet dat ze gewoon 5 wissels maken, dat je gewoon een half elftal ineens even verandert. En dan gewoon doorgaan met waar je mee bezig bent. Ja, ik vind het heel knap. En zelfs tot aan het einde aan toe probeerden ze nog goals te maken waarvan ik dacht, nou, pak hem even in de hoek of hou hem even. Ja. Je hebt een beetje rust erin, hè. Maar dat is dan toch dat jonge en gretige wat erin zit. Ajax eerste 3 punten. Roma heeft 1 punt. Bayern München 1 punt. Die speelde gelijk. En PSG nog 0 punten. Even kijken wanneer was het ook weer de volgende wedstrijd. Volgende week donderdag in Rome tegen AS Roma dan. Ja, en dan op 13 december tegen jouw club Bayern München. Ja, supermooie affiches. En ik denk ook, kijk, nu mag je hiervan genieten. Fantastische wedstrijd. Dit vergeet je de rest van je leven niet meer. Nee. Het was een mooie avond en jij was erbij. Dankjewel, Claudia van den Heiligenberg. Morgen zijn wij er weer, zo meteen het oog met Rob Trip. Zoals gezegd, tot morgen. Tot dan. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met zanger en presentator Rob Kems. We kennen hem van de carnavalskrakers die hij had met de snollebollekes. Hij was winnaar van de slimste mens. En hij presenteerde programma's als Chansons en The Real. In zijn nieuwe boek Hemel op Aarde schrijft Kems over de bewoners van de beroemde begraafplaats Père Lachaise in Parijs. In de nacht van donderdag op vrijdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Rob Kems. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.